نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج کے حصے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 11ویں پارے کے آخر تک کا آغاز کریں گے 11واں پارہ ہے اس میں ہم کچھ حصہ سورۃ توبہ کا اور سورۃ یونس پوری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس حصے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استغفار کر لو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اس حصے میں ہم توبہ کے بارے میں بہت کچھ سنیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کچھ لوگ جنہوں نے توبہ کو ڈیلے کیا ان کی بات ہوگی پھر اسی طرح سے تین لوگ جن کی توبہ ایک انوکھے طریقے سے پوری ہو گئی اس کا تذکرہ ہوگا پھر اس میں اللہ کے ہاتھوں بکھے ہوئے لوگوں کی صفت التائبون العابدون میں توبہ کی بات ہوگی پھر اس میں آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آیت نمبر 113 میں ایمان والوں کو منع کر دیا کہ جو لوگ کفر پہ مر جائیں پھر ان کے لیے استغفار نہیں ہوگی آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے توبہ کی وجہ بتائی گئی کہ وہ توبہ نہیں تھی بلکہ ایک وعدہ کو وفا کرنے کی کوشش تھی پھر آیت 117 میں مہاجرین اور انصار کے ان لوگوں کی توبہ کی بات ہے جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آیت نمبر 118 میں تین لوگوں کی توبہ کی تذکرہ ہے جس کا قصہ ہم انشاءاللہ ادھر پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سورۃ کے اندر فرعون کی اس توبہ کا تذکرہ ہے تھوڑی سی خاموشی چاہیے یہ پیجز کی خاموشی اس کو ایسے کرا کریں کہ بالکل پن ڈراپ اور اسی سے انشاءاللہ ہمارے اندر کیئرفلنس آئے گی فرعون کی توبہ کی بات ہے کہ جو اس نے موت کے وقت کی تھی اور اس کو اس وقت کہہ دیا گیا تھا کہ آل آنا کیا اب تمہیں موقع ملا ساری زندگی تم چلتے گئے اور انشاءاللہ ہم اس میں توبہ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت نشید بھی سنیں گے جو کہ امام احمد رحمہ اللہ کو رلانے کا ذریعہ بنا آئیے شروع کرتے ہیں اس سوچ اور اس دعا کے ساتھ شعور کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی پکی سچی توبہ کی توفیق دے کیونکہ بعض دفعہ ہم سننا بھی چاہتے ہیں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے کچھ کاموں سے توبہ کر لیتے ہیں کچھ سے نہیں تو آج کے پورے حصے کی جو خود کلامی ہے آج کسی نہ کسی ایک ایسی چیز سے توبہ کرنی ہے جو آج تک نہیں کی ہوئی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح دین اسلام کے کچھ کاموں کے بارے میں پکی ہوتے ہیں نا اس طرح ہم توبہ کے معاملے میں بھی پکی ہوتے ہیں چلو اس سال اس پہ کر لیتے ہیں یہ توبہ وہ چیزیں اٹس پاسبل ناٹ پاسبل تو توبہ کی بنیاد پہ یہ نہیں کرنا کہ کسی ایک گناہ پہ تو توبہ کر لی اور کسی دوسرے پہ نہیں کی اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو بہترین طریقے سے اس بارے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 106 وآخرون مرجون لامر اللہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے یعنی جن کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا ان کی توبہ قبول ہونی ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ریزلٹ پوسٹ پون ہے اللہ اکبر ان کا تو پتہ چل جاتا تھا ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا ان کا معاملہ چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر نئے سرے سے مہربان ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے اب دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں جو لوگ آتے ہیں نا ان کے ساتھ جہاں خیر اور خوبی ہے وہاں ان کے لیے ایک اور چیز ذرا تھوڑی خطرے کی بھی ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ان کے نیکیوں کے بھی جس طرح نام باہر آ جاتے ہیں ان کی اچھی باتیں ان کی خوبیاں اسی طرح ان کی برائیاں بھی کھلتی ہیں آج ہم میں سے کوئی دن میں 100 گنا بھی کر لے اور وہ معروف کہاوت کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی کسی کو نہیں پتا کہ کون 900 اور کون 1000 گنا کر چکا ہے یہ معاملے آخرت میں ہوں گے لیکن نبیوں کے دور میں کسی بھی نبی کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جو کسی کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو اس دنیا میں ان کے ساتھ پیش کر دیتا ہے اب سوچیے ذرا یہ کیا لوگ ہیں پیچھے ہم نے بات کی غزوہ تبوک کی تو اس میں کچھ لوگ جھوٹے سچے عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے اور جو جھوٹا عذر کرتا ہے نا وہ صفائیاں بہت پیش کرتا ہے ریئلی ایکچولی کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے جا رہے تھے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا तो कुछ लोग ऐसे जो बड़े मुखलिस थे, यानी यहाँ तक आता है कि कुछ लोगों ने, अबू लुबाबा का नाम आप सुनेंगे उसी उन्हीं लोगों में से एक शख्स का, कि एक मौके पे किसी गलती की वजह से, यानी उन्होंने इशारे के साथ यहूद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से आगाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने, आगे आ जाइए सिस्टर, आप एक चेयर मुझे खाली चुभ रही है, उन्होंने अपने हाथ के इशारे से सिर्फ यूं कर दिया था, आप देखिएगा मेरे इशारे पे यूं, जैसे, यानी यहूद इशारा मांग रहे थे कि अगर हम ना झुकेंगे तो अल्लाह के नबी क्या करेंगे, तो इशारा कहता कि कत्ल कर देंगे, दैट्स इट। किसी ने कुछ नहीं कहा, बाद में खुद एहसास हुआ कि मैंने खयानत की, ये इज्तमाई काम था, अल्लाह के नबी का एक राज मैंने अफशा कर दिया। फौरन वापस जब गए तो मस्जिद नबी में खुद को सतून के साथ बांध दिया, कहने लगा मैं नहीं अपने आप को खोलूंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी माफ़ी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ना कर दे। ये कौन से जज्बे होते हैं जो लोगों को पिलर्स के साथ बांध देते हैं? ये तकवा और ईमान के जज्बे होते हैं, ये हासिबु कबलन तो हासिबु के जज्बे होते हैं। जो बंदा खुद अपना मुहासिब बन जाए, फिर अल्लाह कल क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं करेगा। जो बंदा खुद ही हर वक्त आपको कहता रहे एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, माफ़ कर दें, सॉरी, प्लीज़, क्या आप उसको किसी मामले पे कुछ डांटेंगे? आप कहेंगे इसने भी शुरू हो जाना है, ठीक है ठीक, इट्स ओके, फिर ना करना। तो याद रखिए कि बंदे का अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है ना, उसमें एक खूबसूरत ताल्लुक जो है वो तौबा का ताल्लुक है। इस पूरे बारे में और आज के पूरे दिन में हमने बहुत सारी तौबाएँ करनी है, और अल्लाह ताला से ये मदद भी मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तौबा पर कायम रखे। इनका मामला आगे आएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ इतनी ही बात करके बता दी। आप कह सकते हैं कि गज़वे तबूक के बाद लोग तीन गिरोहों में बट गए, एक साबिकून थे जब अल्लाह के नबी ने दावत दी तो फौरन चल पड़े आगे आगे, दूसरे आखरून थे जो थोड़ा सा पीछे रहे और फिर आगे, ये भी आगे हम एक आयत में पढ़ेंगे। ये जिनकी बात है ना आखरून, इनको मुरजाउन कहते हैं, उम्मीदवार थे, रिजा कहते हैं उम्मीद को, यानी जो ठिठके और काफिला निकल गया इसलिए फिर जा ही ना सके। इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा एक झटका दिया बाद में, ताकि वो देख लें कि किस तरीके से हमने अपने इन कामों को करना है। एक और गिरोह था जो बहुत ही ज़्यादा कुफर में भरा हुआ था, लेकिन अपने आप को ईमान वालों में रखने के लिए उन्होंने एक साजिश की। उनका तस्करा है आयत नंबर 107 में, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारं व कुफ्रं व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन। कुछ बार लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गरज से कि दावत हक को नुकसान पहुंचाएं और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डालें। एक एक इनका मोटिव ज़रा नोट कीजिएगा, सब एंटी इस्लाम मोटिव्स हैं। और इस बज़ाहर इबादत गाह को इस शख्स के लिए कमीन गाह, यानी मदद पहुँचाए जाने की जगह बना दें जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हो चुका है। वो ज़रूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज़ का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज़ इस इमारत में ना खड़े होना, जो मस्जिद अव्वल रोज़ से तकवा पर कायम की गई वही इसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह ताला पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और इसकी रजा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसुबात ऐसी बुनियाद पर उठाई वो इसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी? ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा इनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं सिवा इसके कि इनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह ताला नहायत बाखबर और हकीम और दाना है। इन आयत के पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। मदीना के अंदर जितने दौर उस दौर में मुसलमान थे उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दो मस्जिदें मौजूद थीं, एक मस्जिद नबी जो मदीना शहर के बिल्कुल में अंदर थी और वो वहाँ की ज़रूरियात को पूरा कर रही थी, और दूसरी मस्जिद कुबा जो सबब्स जाके मुजाफात यानी मदीना के साइड्स के जो इलाके थे उसकी ज़रूरत को पूरा करती थी। किसी तीसरी मस्जिद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ अबू आमिर नाम का एक शख्स था जो नसरानी बन चुका था, इस्लाम से दूर हो चुका था। उसने क्या किया, वो हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करता था, गोया कि आप कह लें कि उनको वहाँ एक ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ बैठ के वो अपनी मीटिंग्स कर सकें और उसमें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें कर सकें। नतीजा क्या हुआ कि अगर वो कहीं भी जाके बैठते थे तो मुसलमानों को खबर हो जाती थी, मुखबरी होती थी। उन्होंने एक तरकीब सोची कि हम मस्जिद के नाम पर एक बिल्डिंग बनाते हैं, बज़ाहर नाम मस्जिद का रखते हैं और अल्लाह के नबी को इनवाइट भी कर दिया कि आइए ज़रा इधर एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा दें, ताकि लोगों की नज़रों में घुल मिल जाए कि कोई बात नहीं, ये भी एक दीन का इदारा है, यहाँ भी दीन सिखाया और जा रहा है और काम हो रहा है, तो जब लोग बेनियाज होंगे तो हम उसके अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर नज़रें नहीं रखेगा। ये उनका प्लान था, उन्होंने एक मस्जिद बनाई, अल्लाह के नबी को इनवाइट भी कर दिया और अल्लाह के नबी के दिल में तासुब नहीं था, आपने कहा कि आजकल मैं मसरूफ़ हूँ, तबूक की तैयारियाँ, मैं वहाँ से आकर आपके लिए वहाँ नमाज़ पढ़ा दूंगा। अल्लाह के नबी को वहाँ रहते हुए नहीं पता कि ये मस्जिद मस्जिद नहीं, ये मस्जिद दरार है। आज भी ये मस्जिद मस्जिद दरार के नाम से कुरान में पेश की गई, उस दौर में भी ये मशहूर हो गई। लेकिन जब तबूक से वापस आप आ रहे थे तो ये आयात जो भी हमने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर ये नाजिल कर दी गई कि ला तकुम फी ही अबदा, सॉरी यू कैंट, आपको ऐसा नहीं करना, लेबल से धोखा ना खाएं, झूठ, हर मस्जिद के नाम पर लिखा हुआ लफ्ज़ मस्जिद वो मस्जिद नहीं होती, हर इदारा हर दीन के नाम पर कोई स्लोगन जो पेश किया जाता है वो नहीं होता। आज इससे आप देखिए कि इसमें इतने ज़्यादा सबक है कि उनके उनके इरादे क्या थे, इरसाद लिमन खारब अल्लाह, खाद थी, तफरकाबाजी थी। इससे आज हम सब के लिए अमल की क्या बात है कि बिला ज़रूरत मस्जिदें नहीं बनानी चाहिए, एक मस्जिद के सामने दूसरी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, जहाँ पहले ही मौजूद है सिर्फ इस सोच के साथ कि यहाँ चूँकि दूसरे की है तो हमारी भी होनी चाहिए, ऐसी मस्जिदें ना बने। नॉन मुस्लिम मुल्कों में जब हम रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जहाँ कोई मस्जिद नहीं, मुस्लिम्स को वॉक करके आना पड़े, तो जहाँ एक चीज़ मौजूद है वहाँ दूसरी ना हो। दूसरा इसे एक अमल क्या निकलता है कि गुड डीड्स के नाम पर हर चीज को राइटियस डीड नहीं समझना। कल भी बात हुई थी इसके ऊपर कि हर नेकी का काम जो होता है, यानी हर अच्छा काम नेकी नहीं होता, जिसको कहते हैं ना कि लेबल से धोखा ना खाएं। बस लोग दीन का लेबल लगा लेते हैं लेकिन अंदर अजायम कुछ और होते हैं। दीन का काम वही पनपेगा जिसका मकसद अल्लाह की रजा होगी और जिसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग होगी। इससे ये भी पता चलता है कि मजबूत बुनियादों पर दीन का काम करो, मजबूत बुनियादों पे अमल, सॉलिड ग्राउंड पर अपने दीन अमल के काम करो। क़यामत के दिन वो लोग बड़ी हसरत का शिकार होंगे जो सारी ज़िंदगी नेकियों के मौके में नेकियों के काम करते रहे लेकिन वह आमिलतुन नासिबात है, बेकार काम, बिला मकसद काम, कुछ भी नहीं था। फिर आप देखिए कि इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जब कोई काम इंसान करता है तो उसकी नीयत के मुताबिक इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके साथ मामला किया जाएगा। इसे एक और चीज़ पता चलती है कि बाज़ लोग सिर्फ नाम इस्लाम का लगाते हैं ताकि ये चीज़ ऑथेंटिक महसूस हो जाए और लोगों को लगे कि कुछ नहीं होता। आप देखिए कि अल्लाह के नबी को जब ये हुक्म मिल गया, अब एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर था कि नहीं जाके अब क्या कहूँ, हम होते तो झूठ बोल देते, नहीं ये है वो है मजबूरी है ये नहीं, अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, बल्कि उस मस्जिद को गिरा दिया गया उस जगह पे, कहते हैं कि यानी अल्लाह की तरफ से एक ऐसी जगह थी कि जैसे आज तक उस जगह पे किसी मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया। दीन के काम में बरकत कब होगी, जब आपकी नीयत ठीक होगी और आपका तरीक़ेकार ठीक होगा। पल्लू से बांध के गिरा लगा लें इस बात को, लोग कम आए या ज़्यादा आए, कोई काम कैसा हो रहा नहीं, उसके अंदर अल्लाह की बरकत कब आती है, अल्लाह की मदद कब आती है, फरिश्तों का नज़ूल कब होता है, जब आपकी नीयत ठीक है, तरीक़ेकार ठीक है। नीयत ख़राब होगी, बज़ाहर खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज काम करेंगे तो भी वो अंदर से जो लोग निकलेंगे ना उनके अंदर रूहानियत नहीं होगी, वो और ही अकड़े हुए निकलेंगे कि अब तुम कुरान भी सीख चुके हैं। और अगर नीयतें अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा के जितने लोग दीन का काम कर रहे हैं मेरे गुमान के मुताबिक तो 100%, लेकिन चलिए कुछ थोड़ा सा रख लीजिए 99% लोगों की नीयतें ठीक है, तरीक़ाकार गलत है, गंदगी, बेकायदगी, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसका दिल चाहे चीज़ मस्जिद में छोड़ जाए, जिसका दिल चाहे ले जाए। बस मस्जिदों में यकीन करें मैंने इतने गंदे इश्तहारात देखे हैं, कहीं फिल्म फैशनों के, कहीं कपड़ों के, कहीं बुटीक्स के, मैं हैरान, मैंने कहा इस मस्जिद का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहीं लोग बिदतों की चीज़ें छोड़ जाते हैं। इसलिए कभी आज तक हमने अपने किसी भी इदारे में जहाँ भी ऑन साइट पर हम होते हैं किसी को इजाज़त नहीं दी हुई कि खुद आके फ्लायर रख दें और बांट दें। हाँ देते हैं, वो आके ऑफिस में दे, चेक होगा, देख लेंगे, ठीक है, लोगों का फायदा, हम खुद उसको एक वीक के लिए रख देते हैं, हमारा स्लाइड शो अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, तावन अल बिर्री व तक्वा, लेकिन वला तावन अल इस्मी वल उदवान। जब चूंकि कोई पुरसाने हाल नहीं होता और हम मुसलमान जरा दीन के नाम पे इन बातों के करें तो लोग कहते हैं ये बहुत पाबंदी है। तो आप देखिए, आप जरा जाइए किसी बैंक के काउंटर पे कोई इश्तेहार रखें दें लोगों को, नहीं लेंगे, किसी हॉस्पिटल की दीवार पे आकर मैं कुछ लगा सकते हैं? क्यों हर बेकायदगी दीन पे? इसकी वजह यह है कि हमें दीन के नाम पे पाबंदियां सहना आया ही नहीं। ये है आज के इस दौर का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया। इस वाक्य में हमें और भी बहुत कुछ मिल सकता है, अगर किसी का दिल चाहे तो आप बाद में इनकी डिटेल से सुनिए, लेकिन याद रखिए कि जाहिर और बातिन का फर्क एक दिन खुल के आता है, ये कभी ज्यादा दिन नहीं रहता। कोई चीनी की बोरी है, उस पर नमक का लेबल लगा दे, क्या वो नमक बन जाएगा या वो चीनी बन जाएगी? इसी तरह याद रखिए, क्या अगर आपने चीनी की बोरी पे चींटियों को धोखा देने के लिए नमक लिख दिया तो क्या चींटियां उस चीनी को नहीं खाएंगी? बिल्कुल यही आज हो रहा है दीन के नाम पे। हमने फिरका वारियत के नाम पे मस्जिदें बना ली, अपने अपने इदारों अपने अपने नामों से राजी होके, ठीक है काम करने का तरीका हो सकता है, नाम कोई भी किसी का रखे, लेकिन अगर ये चार मकासिद है जिसको देखें तो आप समझ लीजिए कि ये दुरुस्त नहीं है। और आप देखिए कि ये जो तीसरी मस्जिद बनी थी ना, ये असल में बनी थी मुनाफिकों के लिए। मस्जिद में जाना उनको मौत लगता था, मस्जिद नबवी में जान ला के नबी बाज़ दफ़ा लंबी नमाज भी पढ़ाते थे। उन्होंने शुक्र किया एक तीसरी मस्जिद बनी है, लोगों को क्या कह देंगे भाई, पूछेगा ना, वहां तो लोग पूछते थे। आपको पता है कि नमाजें जब जमात से होती थी सिर्फ बीमार और औरतें, इनके अलावा कोई घर में होता था तो लोग फौरन कह देते थे क्या फलाना मुनाफिक हो गया। लोग सिर्फ इस डर से नमाज के लिए आ जाते थे कि कहीं दूसरे लोग हमें बीमार समझ के हमारी इयादत करने ना आ जाए या हमें मुनाफिक ना समझे। ये तीसरी मस्जिद बनी, उन्होंने कहा शुक्र अल्लाह का, जी अल्लाह के नबी मिसालें पूछे, अरे भाई अब्दुल्ला आप कल किधर थे? वो जी मैंने उधर उस मस्जिद रात में पढ़ ली थी। कोई नहीं बड़ी बुढ़ी होती, यानी बाज लोगों को ये बहाना मिल जाता है, लूप होल मिल जाता है, एक शेल्टर मिल जाता है, और इसी तरीके से आप देखिएगा फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ से एक और समझ आता है कि जिस दीन के नाम पर जिस काम के अंदर सुन्नत का रंग नहीं है वहाँ नहीं बैठना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम रिश्तेदारियों के नाम पे, बाज़ दफ़ा दूसरों को खुश करने के नाम पे हम इस तरह काम करते हैं। हमारा दीन कुरान और सुन्नत का दीन है, डीप रूटेड दीन है, लेकिन जब शरीयत के पैरेलल एक और शरीयत चल रही होती है तो आप देखिए कि काम नहीं बनता। बाज़ लोग कहते हैं क्या है, मस्जिद ही है ना, दीन ही है ना, ये भी तो नमाजें ही पढ़ाते हैं। लेकिन आप कल किसी प्रीस्ट के पीछे नमाज पढ़ेंगे क्या? आप किसी मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। असल चीज़ अकीदा होता है। मसलन आप देखिए कि अगर आप अपनी मेट को कहें कि मैं जा रही हूँ तो मैं ऐसा करो कि शाम के लिए आलू गोश्त बना दो, मिसाल है। अब जब रात को जाएं किधर है भाई आलू गोश्त, कहना वो पीछे 20 लाख के आलू उगाने शुरू कर दिए मैंने। आप कहेंगे अल्लाह की बंदी मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जो रखे हुए उसको पका दो। बिल्कुल इसी तरह बाद लोग मौजूद शरीयत को एक साइड पे करके खुद नेकियां उगाने शुरू हो जाते हैं और ऊपर नाम क्या लगाते हैं, फॉर अ गुड कॉज। ये जल्द्रा जदगान की मदद है, कोई बात नहीं, बीच में एक कंसर्ट भी हो गया, नो प्रॉब्लम, इट्स अ फॉर गुड कॉज। जुमला लिख लें, नथिंग इज फॉर अ गुड कॉज एक्सेप्ट द गुड थिंग। आज मुसलमानों का जो दीन दिख रहा है उसमें अल्लाह की बना के नेकी की रूह नहीं हमें दिखती, लेकिन अच्छे अच्छे नामों के साथ बुरे बुरे कामों को कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अपनी रहमत में ले ले, और दीन के नाम पर हम जब भी कोई काम करें ना तो वो किसी इनमें से किसी एक मकसद के लिए हो और ना वो ऐसा काम हो कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बात कर दी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। अगली आयत जो है ये सुनने से पहले आप सब खुद से एक बात करें, हम में से हर एक एक बहुत कीमती मता है। अब आजकल आप इस साल अंदर से जिस्म को देखते हुए इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कीमती बनाया। आप सोचिए कि कोई चीज़ है, मसलन अगर आप देखिए कि ये समझ लीजिए कि ये मेरा डिवाइडर है या बुक मार्क है, ये मेरा है ना, इसकी कुछ वर्थ है, मैं इसको लेके निकलती हूँ बाजार में और मैं कहती हूँ कि इसको खरीद लो। इसी तरह आप इसकी जगह आप सोचें कि आप हैं, मैं माई सेल्फ अनफुस मेरा नफ्स। अल्लाह ताला ने इंसान को अंदर और बाहर से बहुत कीमती बनाया। अंदर का जिस्म हर इंसान का एक जैसा है, मोमिन काफिर फासिक मुनाफिक, गुर्दे की एक ही कीमत है, दिल की एक कीमत है। इसलिए आप देखें कि कमोबेश हम सबका जिस्म अंदर से एक ही तरह काम करता है, लेकिन एक चीज़ जो अंदर की चीज़ को इंतहाई कीमती बना देती है वो है ईमान। इसीलिए ईमान वाले का कोई हाथ भी काट दे तो उसका हाथ कटेगा, उसका नाखून को तोड़ देगा तो नाखून टूटेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं हूँ, आप अपने नाम के साथ लिखिए इट्स माई सेल्फ, मैं हूँ, मैं अंदर से भी बहुत कीमती थी, ईमान भी आ गया। और जब ईमान आ जाता है ना तो फिर अमल आता है, ईमान अमल को पुकारता है, अमल ना दिखे तो ईमान पीछे चला जाता है। अब आप लगा लीजिए अपनी कीमत, मिसाल है कि मुझे बिकना है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोग अपना गुर्दा भी बेच देते हैं ना, बाज़ लोग अपनी जिस्म के अज़ा को काट काट के बेचते हैं, ब्लड बेचते हैं। आप खुद को बेचने निकली, अब क्या होगा? आइए इस आयत को सुनते हैं। बिल्कुल इस वक्त तसव्वुर में आप खुद से बातें करेंगी और इन आयतों को पढ़ते वक्त बहुत सारे फैसले करने होते हैं, क्योंकि ये आयतें वो आयतें हैं कि जो हमारे आज के इस हिस्से की रीढ़ की हड्डी हैं। क्या? इन्नल्लाहश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बी अन्न लहुमुल जन्ना। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। पहले यहाँ रुक जाते हैं। आप खुद को बेचने निकली और आपके पास जो माल, जो कमोडिटीज, जो आपकी प्रॉपर्टीज, जो आपकी चीजें हैं, अल्लाह ताला इन सारी चीजों को आपके सामने लाता है। अब आप सोचिए कि दुनिया के बाजार में आप निकले कि चलो मैं खुद को बेचूं, किसी भी ताजिर को जहन में लाइए, वो अपना सामान लेके बाहर निकला, लोग बोलियां देने लग जाते हैं, मैं इतने का लूंगा, दूसरा कहता लौट दे, बिडिंग सुना वे लफ्ज, बिडिंग हो रही है। इमेजिनेशन में खड़े हैं कि आप अपनी इस दुनिया के बाजार में खड़ी हैं, कहते हैं आई वॉन्ट टू सेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेचना चाहती हूँ। फिर एक बेट लगती है, फिर तब कहते हैं लेट्स सी। अमूमन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में तीन किस्म की बिट्स मिलती हैं। सबसे पहली बिट जो होती है ना, वो क्या है? लोगों की तरफ से आप गए, आप कहते हैं मैं इंसानों के हाथ बिक जाती हूँ। लोग आपको किस कीमत पे खरीदते हैं? चंद तारीफी जुमले, चंद आपकी बातें कर कर के चाय पीने वाले, थोड़ी सी हमदर्दियाँ, थोड़ी सी मोहब्बतें, थोड़ा सा प्रेशर डाल देते हैं। यानी कुछ लोग जब निकले तो लोगों के हाथों से खुद को बेच के आ गए। लोगों के हाथों क्यों बिके? कि चलो भाई, लोगों के साथ मुंह मारी नहीं कर सकते, आप कह लीजिए कि पीयर प्रेशर में आ गए। अब हुआ क्या कि जब कोई लोगों के हाथों बिका तो अब उसका खुदा कौन बन गए? लोग। हमने अपने बहुत सारे खुदा बना लिए एक खुदा को छोड़कर। उलामा इकबाल का एक शेर भी ना, कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। जब बंदा लोगों के हाथों में जीतता ना, तो उस बंदे को आप कह लें ये पीपल प्लीजर है। इसकी पहचान के हर वक्त इसका एक ही गम और हम, लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करना, लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट जाएगी, दिस। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि रिश्तेदारों के हाथों बंदा बड़ा बिकता है, और खुशियों और गमों के हाथों बिकता है। ऐसा बंदा अपनी वफादारियाँ लोगों से लेता है, चंद मिनट की शोहरत। बाज़ लोग सिर्फ लोगों के हाथों बिकने के लिए लंबी लंबी मूछें रख लेते हैं, फलां बुक में नाम आ जाएगा, फलां अवार्ड मिल जाएगा। बाज़ लोग सांपो बिच्छुओं के साथ खुद को रखते हैं ताकि ये बन जाए। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले शख्स को क्या मुसीबत पड़ी थी, कभी आपने सोचा? क्या उसको हर कदम पे के कदम पे जन्नत के रस्तों की खूबी? सिर्फ ये कि मेरा नाम आ जाए। ऐसे लोग शोहरत तलब करते हैं, फेम चाहते हैं। हो गया। एक दूसरा शख्स है, वो इससे भी नीचे रुक गया। ये तो चंद लोगों के लिए जीविका ना, एक दूसरा वो कहता है नहीं, मैं तो खुद अपने लिए, आई लिव व्हाट आई वॉन्ट टू लिव, आई एम कौन है वो, इट्स माई स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल है। वो अपने हाथों बिकता है, जो दिल चाहा खाया, जो चाहा पिया, जब खोने सोने को दिल चाहा सो गया ना। ऐसे लोग अमूमन क्राइम्स में चले जाते हैं। आप देख लीजिए कैसे लोग सड़कों के किनारे दूध पड़े होते हैं नशे में, लोग भी नहीं इनको पसंद करते पर इनको केयर ही नहीं। या कोई ऐसा कपल कह लीजिए कि जिसको परवाह ही नहीं कि हम बस में बैठे हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वो गंदी हरकतों में लगे हुए हैं, कोई रोड पे चलता जानवर वाली हरकतें करता दिखता है, ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ प्लीजर है। पहले कौन? पीपल प्लीजर। दूसरे वो जो सेल्फ प्लीजर, खुद से जो खुद के हाथों में बिक जाता है ना, उसका क्या हाल होता है? आप देखेंगे कि वो शराबी, नशावर चीज़ें, नफ्स परस्त, इनको दूसरों की भी परवाह नहीं, बहुत सस्ता बेचा। एक तीसरा शख्स है, बहुत थोड़े लोग, माइक्रो माइनॉरिटी, किसी सोसाइटी की क्रीम, लोगों ने उसको बिट दी, वो कहते हैं नो, मुझे इस कीमत पे नहीं बिकना। अपने नफ्स पे आए, कहा नो, ये क्या हुआ? वो एक बहुत हाई बिडर के हाथों अपने आप को बेच देते हैं। इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीन, ये होते हैं अल्लाह प्लीजर, ये अल्लाह के हाथों बिकने वाले होते हैं। याद रखिए ऐसे लोग बहुत थोड़े भी होते हैं और इनकी ज़िंदगी में लोग इनको दीवाना कहते हैं। बस आप देखिए कि न्यूटन बहुत बड़ा काम करके गया, आपको पता है कि उसके दौर में लोग उसको दीवाना कहते थे। उसकी बीवी तो कहती होगी बेवकूफ़ मियाँ से शादी हो गई, सारा दिन बैठ के तेजाबों से खेलता रहता है। सारा दिन लेबॉरेटरी में आता है, इसको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में भी जिन लोगों ने कोई बड़ा काम किया है ना, उनको लोगों ने बेवकूफ़ और मजनू और दीवाना कहा, लेकिन ये बहुत दूरंदेश लोग होते हैं जो अपनी जान और अपने माल को इस दुनिया की घटिया चीज़ों के लिए ज़ाया नहीं करते। वो अपने वक्त को चल चल के दुनिया की खाक छानने के लिए ज़ाया नहीं करते। वो कहते हैं, ये चाल कौन सी है? मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताती हूँ। हालांकि बंदा मोमिन सिर्फ दीन सीखने सिखाने के लिए निकले, वही इबादत नहीं है। हम वॉक भी करते हैं ना, क्योंकि हमें सेहत मिले ताकि हम लोग और अच्छी तरह दीन का काम करें। लेकिन जब भी कभी वॉक करूँ तो मैं सोचती हूँ, हाय, इस वॉक का मकसद सिर्फ मेरी वॉक है? कहीं मैं इसके लिए दर्स के लिए जा रही होती, शायद किसी को कोई अच्छी बात बताने जा रही होती। फिर मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला, ये इसलिए सोच ले कि मैंने और बहुत वक्त बैठना होता है तो मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए चल रही हूँ। लेकिन एक एक कदम को इंसान सोचता है, क्या ये कदम बाजारों, मॉल्स और शॉपिंग के नाम पे लग रहे हैं? ये भी जिहाद है, कोई छोटा जिहाद है? और अल्लाह की पनाह, हमारे अपने मुल्कों में जो गर्मियों में ये जिहाद होता है, तो जब एक बंदा अल्लाह के हाथों बिकता है ना, फिर वो खुद को बचा के रखता है। एक जज्बा, एक सोच, एक कोई चीज वो दूसरों को नहीं देखता, ऐसे बंदों को अल्लाह ताला खरीद लेता है। बताइए जरा, ये बंदा अकलमंद है कि दूसरे? पहला कौन था? बेवकूफ, फानी दुनिया का खरीदार। ये कौन है? फानी दुनिया देकर गैर फानी जन्नत खरीद ली। कभी किसी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो और कोई उससे सोने की कीमत पे खरीद ले, अकलमंद है ना? और कोई आपकी बहू बेटी जिसको आप बड़े चाव और मान से गोल्ड का सेट दें, उसको पसंद नहीं, पसंद आ गया कहीं को आर्टिफिशियल इमिटेशन का सेट 10,000 रुपये का, वो उसको दुकानदार से कहिए, सोने की गुठी ले लो और ये मुझे आर्टिफिशियल सेट दे दो। वो तो अपने जोन में बहुत खुश होके आएगी, वो दुकानदार कहेगा 100 दफ़ा दे दो। वो अपनी मनमानी कीमत पे वो गोल्ड कॉइन, गोल्ड की रिंग ले लेगा। घर आके जो पिटाई लगनी है अम्मा और सास से कि तू क्या करके आ गई, इस 10,000 की तो कल 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं, बेचने जाएगी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बिक सकती थी ना। लेकिन अमली जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। यकीन करें, अगर हम खुद को अल्लाह की नजरों से देखने लग जाएं, कभी हमारी जिंदगी में से ना है। फिर आप देखिए कि ये जो मौके आते हैं ना, इसके अंदर होता क्या है? अल्लाह क्या तो बिकने वाले की कुछ सिफात आगे आ रही हैं, लेकिन हम अपने एंगल से जो समझ रहे हैं, पहले इसको बात कर लें कि जो बंदा अल्लाह क्या तो बिकता है ना, वो अपने ऊपर आई एम सोल्ड का बोर्ड लगा देता है। इमेजिन करें, किसी जगह आप गए, सोल्ड का साइन देखा, चीज़ आपको बड़ी प्यारी लगी, तड़प रहे हैं, हाय ये क्यों बिकी हुई है? फिर आप जाते हैं दुकानदार के पास, हाय ये मुझे यही लेनी है, कहते सॉरी इट्स सोल्ड। नजरें फिर जाती है ना, फिर आप कहते हैं अच्छा, हसरत है, अफसोस है। बंदा है मोमिन फिर जगह जगह बिकता नहीं है, सबको पता है ये नहीं मेरी मानेंगे, अब ये गई मेरे हाथों से। खुशी के मौके पे कोई बुलाया कहेगी सॉरी आई हैव माई कमिटमेंट्स, गम के मौके पे कोई कहे, यानी ये है वो चीज़ें जो फिर बंदे को फोकस करती हैं, कमिटेड करती हैं। फिर खुशी आए या गम, बाद में पता चलता है, कल गम था गुजर गया मैं आ गई, कल खुशी थी गुजर गई मैं आ गई। फिर ये नहीं होता कि खुशियों के गम नाम पे भी और गम के नाम पे भी आ जाता है। और आप देखिए कि एक इंसान जब इस बात पे सोचता है कि मेरे जिस्म का एक एक वॉल्व कितना कीमती है, एक एक गुर्दा, एक एक हाथ। मुझे 2 दिन पहले कोई सिस्टर, आप ही लोगों में से शाम को बता रही थी कि कोई सिस्टर थी और उनका, अगर मैं गलत कहूँ तो इसलाह कर दें, लेकिन खुलासा यही है कि कोई सिस्टर जिनका गुर्दे फेल हुए, 7-8 साल उनको यूरिन पास नहीं हुआ, वो डायलिसिस करके जिस्म के अंदर से गंदगी निकालती थी और बैग्स में उसको भर भर के फेंकती थी। 7-8 साल जब एक औरत इस सूरत में रहे, और फिर उसके बाद उनके भाई ने उनको किडनी जब दी, फिर वो किडनी लगी और कहती हैं जब उनको हीलिंग अप होने के बाद पहली दफ़ा यूरिनेशन पास हुआ तो वो बता नहीं सक रही कि उस वक्त मेरी खुशी की क्या हालत थी। हम क्या अभी यहाँ से 10 दफ़ा उठ के बीच में जाएंगे वॉशरूम में अगर हमने बहुत खाया पिया होगा तो, लेकिन जिसको पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे इतना कीमती किया, फिर वो अपने जिस्म को ज़ाया नहीं करेगा। फिर ये हाथ, ये ज़ुबान, ये कान अल्लाह की नाफरमानी में नहीं होंगे। बंदा मोमिन जब अल्लाह के हाथ बिकता है तो आप देखिए, बिल्कुल एक ग़ुलाम को सोचिए ना, जब ग़ुलाम किसी के घर में आता है, वो अच्छा दे दे तो भी खा लेगा, बुरा दे ले तो भी खा लेगा। पॉसिबल किस्म की 3 सूरतें होती हैं किसी ज़िंदगी, किसी इंसान की ज़िंदगी में, कि अल्लाह भी खुश है, बंदा भी खुश है। अल्लाह उस बंदे को कोई ऐसी नेमत दे देता है जिस पे बंदा भी खुश है, नो प्रॉब्लम, ये पॉसिबल है। मोमिन की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, बल्कि मुझे लगता है अक्सर ये वक्त रहता है, क्या कि अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश। दूसरों को नहीं पता क्या फैंटेसी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनका दिल खुश है। एक दूसरा वक्त होता है कि अल्लाह तो खुश हो रहा है, बंदा ना खुश है। किस सूरत में? कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई, चोरी हो गई, और बंदा कहता है रदी तो बिल्लाह रब, अल्लाह की रजा पे राजी। कभी कभी होता है ना, हम अजमाए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स पॉसिबल। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती, लिखिए इसको, कि बंदा मोमिन खुशियां मना रहा है और अल्लाह को उस पर गुस्सा आ रहा है, इट्स इम्पॉसिबल। बंदा अपनी खुशियों में रब को नाराज नहीं कर सकता। अब हम सब इस एंगल में अपने आप को सोच सकते हैं कि हम किस किस्म के हैं। हमने लोगों के हाथों में खुद को बेच बेच कर अपने इतने खुदा बना लिए, अल्लाह की बना, एक को मनाते हैं दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तीसरा रूठ जाता है। याद रखिए, अबूदियत में हुर्रियत है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस वक्त में से आप इंसान से बंदा बनने का ये नुक्ता लिख लें कि मैंने लोगों के डर से निकलना है। आप देखिए, ईमान जिसके पास हो वो फिर दुखी लगे, परेशान लगे। इसकी वजह है कि मोमिन हमेशा मुतमइन रहता है। वो कहते हैं पहले आप तो मुतमइन हो गया, इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इन्ना लिल्लाह, आप तो आराम से बैठे। फिर एक उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ नहीं होती। अब उसकी कुछ अमली पहचान देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत सिफात दी हैं। इन सब को सुनते वक्त हम सब ने अपना जायज़ा लेना है, क्या युकातिलून फी सबीलिल्लाह, फिर फयक्तुलून व युक्तलून, वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। यानी जब ज़रूरत पड़ती है फिर लड़ना पड़ता है, फिर मरना भी मारना पड़ता है। जो मैदान जंग में जाएगा या शहीद हो जाएगा या दूसरे को मार के आ जाएगा। क्या हमारी ज़िंदगी में ये किताल है? चलें इस किताल को सिर्फ जिहाद के मानों में मेहनत कर लीजिए, है हमारी ज़िंदगी में? अल्लाह अकबर। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे एक पुख्ता अहद है। तौरात और इंजील और कुरान में तीन ऑथेंटिक किताबों का रेफरेंस है। हम कहते हैं ना कहाँ लिखा है, ये देखो तीन किताबों में लिखा है कि जो बंदा अल्लाह के हाथों बिकेगा अल्लाह सुबहान ताला उसकी कितनी कदर करेगा। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद का पूरा करने वाला हो, बताओ? क्या नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला तुमने किसी धोखेबाज कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? क्या तुमने जॉब का साइन ऐसी जगह किया है कि जो पे नहीं देते अपने वर्कर्स को? क्या इंसान ये सोचता है कि मैं अल्लाह के लिए आज कोई कुर्बानी दे रहा हूँ तो अल्लाह कल मुझे नहीं देगा? नाउज़ुबिल्लाह, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में आप देखिए, बड़ी कंपनीज होती है ना, वो सिर्फ अपना नाम बचाती हैं। ऐसी किसी से बात हो रही थी तो एयर कंपनीज पे बात हो रही थी कि ज़रा सा कोई बैग टूटा तो उन्होंने 2 दिन में हमें नया बैग भेज दिया। क्यों? वो अपनी रेपुटेशन बचाते हैं, वो कस्टमर्स लूज नहीं करते। तो नाउज़ुबिल्लाह, क्या मैं और आप ये सोचते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आज हम कुछ कुर्बानियाँ कर रहे हैं? कुछ जज्बे, कोई आंसू निकल आए, घर में बच्चों को छोड़ के हम आ गए, घर में बच्चियाँ मौजूद हैं हम आ गए, घर में मेहमान मौजूद हैं हम आ गए, क्या अल्लाह ताला इसकी कदर नहीं करेगा? कसम खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन कसम खाने को कह सकती हूँ, आज आप अल्लाह के लिए जो छोड़ रहे हैं ना, आप चंद दिनों महीनों में अपनी ज़िंदगी में उसका असर देखेंगे। अल्लाह नहीं रखता, हम बंदे भी नहीं रखते किसी का। कोशिश करते हैं कि किसी का एहसान है खाने का भी, तो वो भी किसी वक्त पका के उसको भेज दें। तो याद रखिए कि अल्लाह से ज़्यादा वादों को सच्चे करने वाला कोई नहीं। दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह ताला के वादों पर यकीन आ जाए। बस खुशियाँ मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कभी किसी का अंदर खाते कोई सौदा हो जाए ना, तो बड़ी मुस्कुराहट होती है। मैंने मर्दों को देखा है अक्सर घरों में जब आते हैं तो उस दिन बड़ी अच्छी डील आई होती है ना, तो वो बीवियों को नहीं बताते औरतों को, क्योंकि थोड़ी दिली होती हैं, फ़ौरन ही शो मारेंगी या तकाजा कर देंगी, चले वो डायमंड का सेट ले दें जो रुका हुआ था। लेकिन मैंने देखा है बाप बेटा आपस में मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर पता चल जाता है कि आज कोई बड़ा सौदा हुआ है। यही मुस्कुराहट ईमान वाले की ज़िंदगी में होती है। उसको नहीं पता लोग बेवकूफ़ कह रहे हैं, लोग मुझे क्या मुल्ला कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, लोग तो मुझे समझ रहे हैं पता नहीं ये कोई होमलेस पर्सन है, लेकिन मेरे पास क्या है ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। ये है वो खूबियाँ कि जिसकी वजह से खुशियाँ मनाओ, इत्मीनान, पुरसकून। करना क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं ये कामयाबी तो बहुत है। अब एक चेक लिस्ट है मेरे अपने लिए और आपके लिए, और वो क्या, क्या आप अपने आप को देखें कि क्या मेरे अंदर ये खूबियाँ। पहली सिफत ही देख लीजिए, अत्ताइबून, तौबा करने वाले। गुनाह हो जाता है, पाँव फिसल जाता है, लेकिन फौरन पलट आते हैं। तौबा का लफ्ज़ पलटने को आबा याबू, आबा से क्या कि किसी का पलटना। इनका दिल अल्लाह की तरफ अटका होता है, कुछ देखा गलत हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह, غلط بات منہ سے نکلی, استغفر تو اللہ معاف کرنا اللہ پلیز او سوری. کسی شادی کے موقع پہ کسی کی خوشی میں کوئی نہ فرمانی ہو گئی, گھر آ کے سجدوں میں پڑھ کے رو لیا, اللہ معاف کر دے, اللہ اس پہ نہ کرنا. اس طرح کا وہ بندہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ کرتا ہے. دیکھیے اللہ کا پیارا بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ پروف ہوں, لیکن گناہ کے بعد توبہ, اور عادت نہیں گناہ کو, توبہ کرتے ہیں وہ, پلٹ پلٹ کے آتے ہیں. اس طریقے سے ایک بندہ اللہ کی طرف جب آتا ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے اللہ کو بہت زیادہ. پھر اس کی بندگی بجا لانے والے انسان سے بندے بننے والے. دیکھیے اصل چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے نا پورے دین کی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹھیک سمجھ آئی ہو, کوئی بات میری اپنی عقل کے مطابق نہ ہو, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو چیز اللہ کو ہم سے مطلوب ہے نا وہ بندگی ہے. تم بندے بن کے جیو. جب ہم بندے سے رب بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہیں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, وہیں پہ ہمارا نقصان شروع ہو جاتا ہے. آپ نمازیں پڑھیں لیکن اگر آپ بندے نہیں ہیں آپ کی نجات نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک موقع پہ کہا کہ فاطمہ دیکھو اپنے کاموں کی فکر خود کرو, کل یہ نہ کہنا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام آؤں گا. کسی انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے ہاتھ مقام نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت شامل نہ ہو. تو بتا کیا چلا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اس بندے پہ آئے گی جو اعتراف کرے کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بندگی ہی اصل میں بندے کو معترف بناتی ہے. اعتراف کا نام ہے بندگی. اللہ میں کچھ نہیں ہوں, میں بہت چھوٹی ہوں, اٹس میرے میں کچھ نہیں. آپ دیکھیے ایک بندہ یا ساری آرگنائزیشن مل کے کوئی کام کرے. بعض دفعہ آپ کسی گروپ کے ساتھ بہت سارے نام دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں جنت میں کیا ملنا ہے. یاد رکھیے ان کے عملوں پہ کچھ نہیں ملنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ خیر و من دنیا و ما فیہا. ہم ساری نیکیاں کر کے بھی پہنچے اور کہ ہمیں جنت میں ایک چابک کے برابر جگہ مل جائے, نہیں مل سکتی. کس کو ملے گی؟ جو اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ہونے کا اعتراف کر لے. ابو بذنبی, پڑھتے ہیں سید الاستغفار, دو باتیں, اللہ ابو لک بنعمتی کا لیا, اللہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ تیری بڑی نعمت ہے مجھ پہ, اور ابو بذنبی, اور اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں. یہ اعتراف ہے عابدون, عبادت. اندر سے اکڑ ختم کریں, گردنے جھکیں, آنسو گریں, انسانوں کے اوپر انسان کبھی ایسی باتیں نہ کرے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیسے دیتا ہے. پھر کوئی انا رہتی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, میں برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہوں, میں تو یہ پہنتا ہوں, میں تو اس سے نیچے کا کھاتا نہیں پیتا نہیں. یہ بندگی کے خلاف ہے. کبھی کھانے میں ہیک اٹھ رہی ہو تو کھا لیں, کیونکہ وہ جو دنیا میں زمین کے تختے پہ بہترین بندے تھے اللہ کے نبی کے صحابہ, انہوں نے اس دین کے دفاع میں کئی دفعہ ہیک دیتی ہوئی چربی کھائی. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بوٹ رہی تھی ایک جنگ کا قصہ کہ ہم بس اس کو کھا نہ پاتے, لیکن کیا کریں اور کچھ تھا نہیں. بیری کے پتے کھونٹ سوج گئے ان کے, پتہ چلا زہریلی بوٹی کھا لی جو پتے بکریاں کھاتی. کہتے ہیں جب ہم واش روم میں جاتے, ٹوائلٹ میں جاتے, تو ہمارے جسم سے جو فضلہ نکلتا وہ بکریوں کی مینگنیوں کا نکلتا. یہ باتیں اس پوش ماحول میں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ کب آتی ہیں؟ جب بندہ بکتا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا, بعد میں غلبہ دیتا ہے اللہ, پھر دیا بہت, لیکن شروع میں مشکل ہوتی ہے. منافق تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج قربانیاں دینے والے کل کتنی آسائشوں میں ہوں گے. اس لیے جو اللہ کے ہاں بک جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے کر اس کا بندہ بنتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بندہ بنا لے. پھر اس کے بعد ہے کہ الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اتنی لمبی لسٹ ہے, اس کے اوپر لیکچر ہے بہت ہی دفعہ میں نے دیا, ابھی یو ایس اے ٹرپ میں بھی ہوا تھا اس پہ, ان آیات پہ کچھ. اس میں اکثر نام میں اس طرح ہی ہوتا ہے, مومن تو بکا ہوا ہے, یا آئی ایم سولڈ, یا جنت کا سودا. تو آپ ان آیتوں کی تفسیر سنیں, اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ تینوں کیٹیگریز کو ظاہر کیا. ابھی صرف اس کو ترجمہ پڑھ کے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. فرمایا اس کی بندگی بجا لانے والے اور اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. پوچھئے اللہ کے گن گاتی ہوں یا اپنے؟ اپنے ہی گن گاتے ہیں. سچی جو بات ہے, نیکیاں کرتے ہوئے بھی, درس دیتے ہوئے بھی, ہم تو اپنی ہی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ, اور ہم نے یہ کیا, اور ہم نے ادھر تک دین پھیلا دیا, اور یہ ہو گیا, اور ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس, اور ہمارے اتنے گرو, اور اتنے دس. نہیں, اللہ کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. آج کے دور میں تو اللہ ماشاء اللہ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. आज आप देखिए कि दीन के नफाज के लिए कोई अपने घर को छोड़े तो लोग कहते हैं चक्कर क्या है, कोई इनको रखता नहीं है। आप देखिए किसी का जवान बच्चा कहे ना कि मैंने जरा दीन के काम पे जाना है, कहीं निकलना है, तो माँ कहेगी क्या हो गया तुम्हें, जॉब छोड़नी है। बीवी बच्चों को छोड़ के कोई कह दे ना मैं थोड़े दिन के लिए दीन के लिए निकल रहा हूँ, तो लोग कहेंगे क्या। और अगर वही माशाल्लाह और पैसे कमाने के लिए बाहर के मुल्कों में भी जाए, सारा खान थपकियां दे रहा होता, खानदान थपकियां देते, जाओ जाओ हम तुम्हारे बीवी बच्चों को देख लेंगे। यानी आज सियाहत का तो कोई तसव्वुर नहीं। इसमें अल्लाह का दीन फैलाना और इसमें रोजा रखना भी आता है। मकसद ये है कि दुनिया में अल्लाह के नाम की मोहरें लगाने वाले अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल कर ले। इसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, ये नहीं कि दर्स दे के आप बैठ गए और अब अपनी इबादत से दूर हैं, और नेकी का हुक्म देने वाले और बदी से रोकने वाले। देखिए ज़रा अल्लाह ने कहाँ जाके नेकी से बदी के हुक्म की बात जोड़ दी, अल्लाह के साथ सौदे से। आज उम्मत मुस्लिम अपने वजूद को क्यों खो रही है, क्योंकि उसने मकसद वजूद को खो दिया। ये है वो नुक्ता जो उम्मत के वजूद की अलामत है। हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ जाएगा। रिवायात मुख्तलिफ है, एक जगह आता है कि फिर अल्लाह नेक लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं करेगा, अल्लाह को इतना गुस्सा आएगा। आज हम क्या कहते हैं, छोड़ो इनसे क्या बात करनी है। और अल्लाह के हदूद की हिफाजत करने वाले चौकीदार, अल्लाह के दीन में कोई कमी बेशी ना हो जाए, कोई बिद्दतों के नाम पे, रस्मों के नाम पे अपनी मर्जी के इजाफे दीन में ना डाल दें। आज आप देखिए कि जो कुरान और सुन्नत के मुहाफिज उलमाए दीन है वो हाफिजून है, वो एक एक हदीस का प्रचोल कर ले आते हैं। देखो ये ज़यीफ़ है, ये मन घड़त है, ये इबादत रातों की इबादत है, ये उस दिन की उसकी, इसकी तो कोई सन्नत ही नहीं है। हम सब अपने आप को देखें कि क्या आज हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं। हम कहते ले लो, देखिए जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने दीन में उनकी मर्जियां डाल लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अभी समझ लें कि यहूद और नसारा का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था ना हज़रत ईसा के दौर में, क्योंकि हज़रत ईसा तो एक दीन एक रब की बात करके गए, इनके प्रीस्ट ने जब देखा कि जब हम एक रब की बात करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं, थोड़े लोग आते हैं, इन्होंने कहा उनको भी खुश कर दो, उनको भी कर दो। दीन इलाही का नाम तो आपने सुना होगा ना, बादशाह अकबर के नाम पर चू चू का मुरब्बा, वो मंदिर मस्जिद हाँ सारे एक ही हैं। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को ले आती हैं लेकिन बरकत चली जाती है। तो ये हिफाजत करने वाले, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दीन की हिफाजत के लिए चुन ले। फरमाइश शान के होते हैं वो मोमिन जो अल्लाह से इस बै का मामला तय करते हैं। अरे नबी इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो, कुछ दिल में करें नीयत, बेचना चाहते हैं अल्लाह के पास अपने आप को, कीमत कम लेना चाहते हैं कि ज़्यादा, ज़्यादा लेना चाहते हैं ना, तो फिर दुआ करें कि अल्लाह आप मेरी ज़िंदगी रमज़ान से पहले वाली नहीं होगी, आप कुछ चेंज आना है। आप देखिए कि ये रमज़ान हम सब के लिए क्या है, एक छोटा सा टेस्ट है। आपको पता है कि जब किसी को कोई इंजेक्शन लगता है ना तो पहले थोड़ा सा चेक करते हैं एलर्जी को, जिस्म पे कहीं निशान लगा के एलर्जी टेस्ट है। मैं सोचती हूँ कि हम सब अपनी दुनिया में खोए हुए थे, ये रमज़ान हमारे कदम रोज़ निकल रहे हैं ना, हफ्ते में 7 दिन आप लोग आ रहे हैं ना, और मेरा ख्याल है जाने को दिल आपका भी नहीं कर रहा होता, मेरी तरह नहीं दिल कर रहा होता ना, तो क्या ये एक ऐसे टेस्ट नहीं हो गया इस बात का कि रमज़ान के बाद हम फिर आ सकते हैं। कितने लोग हैं, 7 दिन आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, छुट्टी नहीं कर रहे, कोई मजबूरी में हो जाए तो घर से सुन रहे हैं, तो क्या रमज़ान के बाद हम इससे कमो बेश दिन नहीं आ सकते। कब आएंगे, जब अपना सौदा करेंगे बिकना, क्योंकि वो जैसे अभी शुरू में बहुत अच्छी बात की कि बड़ी देर होगी आते हुए, हम तो वहाँ आ गए कि अब जहाँ एक एक कदम पे 4-4 कदमों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस्म थक गए, घुटने दर्दों में शुरू हो गए, हम सारा कुछ दुनिया को दे आते हैं, आखिर में जब थोड़ा सा रह जाता है तो फिर हम कहते हैं चलो अब अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन खुशखबरियों का मुस्तक हमें कर ले। और अगर ईद रमज़ान के बाद फिर वहीं पलट गए, ईद की रात माशाल्लाह वो गुल खिलाए कि अल्लाह की बना हो गई चांद रात, छोड़ो फिर देखिएगा क्या होगा। जो बिकेंगे ना उनकी चांद रात, वो रात नहीं होगी जो पहले लोगों में होती थी, उनकी खुशियाँ होंगी, वो जाएंगे बैठेंगे, बच्चियाँ बैठेंगी, लेकिन उसमें कोई नाफरमानी का काम नहीं करेंगे। कैसे पता चलता है कि मैं बिक गई हूँ, अपने दोस्तों को देख लें। कैसे पता है कि अल्लाह के लिए अल्लाह को राज़ी करने बंदों को, ये देख लें कि आप अपने दोस्तों को खुश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा कहाँ हुआ है कुरान में, और कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ ही नहीं आता। आपको स्पेनिश जुबान नहीं आती और किसी कंपनी के साथ का एग्रीमेंट हो और वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में हो, चले नॉर्वे में जाके आपको एग्रीमेंट करें, साइन कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे, कहेंगे पता नहीं ये मेरी कोई जायदाद ही ना अपने नाम लगवा ले, आप उसको पढ़ेंगे सीखेंगे। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को बगैर पढ़े साइन कर रहे हैं? क्या हमने अल्लाह की जात के ऊपर यकीन कर रहा है, लेकिन क्या इस कुरान को हम समझते हैं? अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से बात करने वाला बना दे। एक आखिरी बात करके आगे चलती हूँ, आए तो और मांगती है, लेकिन आप देखिए कि कभी आपने किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते देखा होगा, सैंपल्स भेजते हैं लोग ना बाहर के मुल्कों में, फिर जिसका सैंपल एक्सेप्ट हो जाता है उसको क्या आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, फिर कहते हैं अब तो फैक्ट्री माशाल्लाह रात को भी चलती है, अब तो एक्स्ट्रा शिफ्ट है, रात दिन काम कर रहे होते हैं मर्द, लेकिन खुश हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह रखें कि जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, हम अपनी छोटी छोटी नीयतें लेते हुए, अपने छोटे छोटे असबाब को जमा करते हुए अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह हम तेरे दीन में चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अगर आपको इसके बाद कुछ नेकियों के मजीद मौके मिले तो समझ लीजिएगा कि आपका सैंपल अप्रूव हो गया। और इसका ऑपोजिट क्या है कि सॉरी आपका काम माल बहुत अच्छा है लेकिन हमने किसी और से डील कर ली है, मैं नहीं करूंगी, अल्लाह का काम कोई और कर लेगा। यकीन करें कोई नहीं मेरा वक्त, कोई मेरा मोहताज नहीं है। अल्लाह के दीन का जब कोई मौका आपकी जिंदगी में आए फौरन लब्बाई कह दे, क्यों? जब आप नो करेंगे ये जगह खाली नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कामों के लिए लोगों को चुना हुआ है। अल्लाह ताला हमें चुन ले। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल्मुशरिकीन, नबी को और इन लोगों को जो ईमान लाया ये ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़रत करें, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआए मग़फ़रत की थी वो तो इस वादे की वजह से थी जो इसने अपने बाप से किया था, मगर जब इस पर ये बात खुल गई कि इसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गया। हक ये है कि इब्राहिम बड़ा नरम दिल, खुदा तर्स और बर्दबार आदमी था। इन दोनों में एक चीज याद रखिए कि बंदा मोमिन जिंदगी जिंदगी कुफर और इस्लाम को लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश करता है। अगर इंसान किसी के मुशरिक नॉन मुस्लिम गैर के लिए दुआ करे तो बेहतरीन दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा हदे हो, अल्लाह इसको हिदायत दे, मे अल्लाह मर्सी अपॉन यू, अल्लाह तुम पे रहम कर दे। जब जिंदगी भर कोई मामला ना चले ना, तो जब कोई कुफर पे मर जाए तो बंदा इसी तरह बेनियाज हो जाता है जैसे अल्लाह उससे बेनियाज हो जाता है। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कुफर पे थे, आगे इसकी कहानियां और भी हम पढ़ेंगे। क्या इब्राहिम से वालिद नाराज ना हुए जब उन्होंने अल्लाह के दीन की बातें की? घर में लड़ाई पड़ गई। आपको पता है रिवायात में आता है कि इनके बाप उस लकड़ियों को जलाने वालों में शामिल थे जो इब्राहिम के खिलाफ भड़काई गई कि तेरी ऐसी की तैसी, तू ये काम करता, लेकिन इब्राहिम नहीं माने। हम क्या कहते हैं, दिल ना तोड़ो, ये है। और अल्लाह कह रहे हैं कि इब्राहिम सख्त दिल थे, आज जरा कोई दीन के नाम पे जरा से रिश्तेदारों के साथ थोड़ी साइड ले लेना कि देखो मैं नहीं तुम्हारी इस रस्म में आऊंगा, तो वो कहते हैं कितने कठोर है, जरा भी इनको अदब नहीं, तमीज नहीं है, रिश्तेदारियों को नहीं निभाते। इब्राहिम ने सब कुछ किया और इसके बावजूद अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि इब्राहिम बड़े नरम वाले दिल वाले थे। वमा कान अल्लाह लियुदिल्ल कौमन बादा इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबतला करे जबकि इन्हें साफ साफ बता ना दे कि इन्हें किन चीज़ों से बचना रहना है। यहाँ असल में एक असूल है कि किसी को आप कोई काम सौंपे तो साथ क्लियर इंस्ट्रक्शंस बताइए, रूल्स भी बताइए। देखिए गैर क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ हमेशा मिसकम्युनिकेशन होगी। आप बच्चों को की काम कहते हैं, शोहर आपको कहें, घर में हो, जहाँ आप देखेंगे ताल्लुकात में बिगाड़ आएगा, उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन होगी। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पाने के बाद गुमराही में ना ले जाए। और ये भी वाक्य है कि अल्लाह ही के कब्जे में ज़मीन और आसमान की सल्तनत है, इसी के इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं जो तुम्हें इससे बचा सके, कोई नहीं बचा सकता, मान जाओ उसी की बात। लिहाजा यहाँ पे वो मज़मून पूरा हुआ जो अभी तक के हमारे सबक में शुरू हुआ था, और ख़ुलासा ये है कि तुम अल्लाह के बनोगे तो अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। अब आगे से तौबा का मौजू शुरू होता है, और गालिबन इसी वजह से सूरत का नाम सूरत तौबा भी है कि इधर कुछ मुखलिस लोगों की सच्ची तौबा का जिक्र है। आइए देखते हैं आयत 117। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह ने माफ़ कर दिया नबी को और इन मुहाजरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। अगर जिन में से कुछ लोगों के दिल टेढ़पन की तरफ माइल हो चले थे, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्तेबा न किया बल्कि नबी का साथ दिया, तो अल्लाह ने इनको माफ कर दिया, और बेशक इसका मामला इन लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है। बहुत खूबसूरत असूल है इस आयत में कि बाज़ दफ़ा मुखलिस लोग भी मुश्किल हालात में नेकियों से जी चुराने लगते हैं। देखिए ईमान के जज्बे हैं, जैसे हमारे सबका एक लेवल है ना, स्ट्रेस लेवल होता है वजन उठाने का, चलने का, कुछ जल्दी थक जाते हैं कुछ दूर तक चलते हैं, तो दीन के काम को लेने वालों का भी डिफरेंट लेवल होता है। कुछ लोग होते मुखलिस हैं लेकिन मुश्किल हालात में पीछे होने लगते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनको भी माफ़ कर दूंगा। ऐसे लोग जो मुश्किल घड़ियों में काम आ जाएं, फिर कभी अगर कुछ ना भी करें तो इट्स फाइन। आपने कभी ऐसा कोई मुलाजिम देखा जो बहुत सिंसियर हो किसी कंपनी से, पिछले 10 साल से वो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, सबको पता है कि ये सिंसियर है और इसके साथ हमारी कंपनी चलती है, कभी बिलफर्ज उसकी किसी डील से नुकसान हो जाए कंपनी को, कंपनी क्या कहेगी? इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, अपना बंदा है। होता ना ऐसा, आपको अपने घर के किसी मुलाजिम पर अंधा एतमाद होता है, फिर उससे कोई गलती होती है, अब कहते इट्स फाइन, मुझे पता है ये सिंसियर है, अब इससे हो गई गलती तो क्या करो। यही अल्लाह और बंदे का मामला है। अल्लाह को बस ये दिखा दें कि आई एम सिंसियर, रो पड़े, चिपक पड़े, जैसे बच्चा गलती करके सीधा आके माँ के कदमों में लिपटता है, दूसरा कोई पकड़े भी तो बच्चा उधर नहीं जाता। एक दफ़ा इस बात का एतराफ़ कर लें कि अल्लाह आई एम योर्स। देखिए जैसे मिसाल देती, ये कुरान है, ये है मेरा नहीं, लेकिन मैं कहूँ इट्स माई कुरान, आई पोजेस दिस कुरान, ये भी एक बात है कि ये मेरा कुरान है, लेकिन ऑपोजिट के कि कुरान मुझे पोजेस कर ले, मैं ऐसी बन जाऊं जैसा ये कुरान चाहता। जब एक दफ़ा आप अल्लाह वाले बन जाते हैं ना, तो आपके बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेगा। लिख लें ये बात, पूरे शऊर से कर रही हूँ। जो मुखलिस है, जो नेकियां करना चाहता है, उसकी 10 गलतियों को भी अल्लाह माफ़ करेगा। फरिश्तों कोई बात नहीं, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह देखे ये गलती, ये गलती, ये इस ओके, मुझे पता है ये बंदा मेरा था, इसका दिल खोटा नहीं था, ये सरकश नहीं था। और इसके बरक्स रस्मी कलामी बड़े बड़े नेकियों के चंदे और इस तरह के काम करने वाला जब दिल में खोट है ना, तो आपको वो ऐसी चापलूसी लगती है जो बंदा अंदर से खोटा हो दूसरों को दिखाने के लिए इतना बड़ा तोहफा गिफ्ट में ले आए कि ताकि लोग देखें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। असल जो मामला है ना, वो आपका और रब का बंदगी का मामला है। बस एक दफ़ा बन जाइए, अल्लाह आपका मान लेगा, और मुश्किल घड़ियाँ आती ही लोगों को दर्जे देने के लिए। जब भी कहीं दीन का काम नया नया शुरू होगा, ये वो गिरोह है जो मुश्किलात में काम करता है, जो सहाबा के तरह खंदकें खोता है। इतनी मेहनत की उन्होंने, इतनी बातें सुनी, ओजड़ियां लगी, लोगों की बातें सुनी, बाल खिंचवाए, पत्थर लगे, ये है फी सातिल उसरा। एक दफा जम जाए फिर अल्लाह आपको आसमान से पुकार लगा के कहेगा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सिर्फ एक कोशिश की जरूरत है। इन्हीं में से अब 3 लोगों का किस्सा, वह अलसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफो, और इन 3 को भी इसने माफ़ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था। खुल्लिफो लफ्ज़ अरबी के लिहाज से बड़ा खूबसूरत है, रोक लिए गए, यानी कि रुके थे, मजहूल है, ये पैसिव वॉइस है, रोक लिए गए। ये कब होता है? हम किसी भी नेकी के काम से कब रोक लिए जाते हैं? जब हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, करूं कि ना करूं, कर भी सकती हूं, मुश्किल भी लग रहा है। 3 सहाबा थे, इसकी किस्सा सुन लीजिए थोड़ा सा हल्का सा अपने लफ्जों में, फिर आप अगली आयतों को समझ जाएंगे। काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये 3 लोग थे जो महज सुस्ती की वजह से पीछे रहे, लेकिन दिल से इस्लाम के साथ थे, सच्चे मोमिन थे, निफाक नहीं था। ऐसे लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, काब बिन मुरारा की ज़ुबान से, आपको सही बुखारी में इतने पेजेस पर ये वाक़ पढ़ के देखिए, अगर आपके घरों में सही बुखारी है ढूंढ के देखिए, तौबा के बाब में मिलेगा, नहीं तो तफसीर में, इस आयत की तफसीर, कुरान कोई भी आपके घर में तफसीर है उसमें पढ़िए, होपफुली मिल जाएगा। कहते हैं कि जब मुझे खबर मिली कि अल्लाह के, कहते हैं कि मेरा क्या हाल था कि मैंने सोचा मैंने जाना है तबूक में, लेकिन वो कारोबार होते हैं ना, काम आज कर लूँ ये कर लूँ, फिर कहते अच्छा मैंने कहा जाऊँ निकलूँ, कर नहीं नहीं अभी वो मेरा घोड़ा तो इतना अच्छा है, मैं तो थोड़ा देर से भी निकलूँगा तो हो जाएगा। यानी जस्ट डिलेइंग टैक्टिस, याद रखिए, डिले करते करते कहते हैं कि जब काफिला आगे चला गया फिर मेरे दिल ने कहा वो अब तो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं लॉस ना हो जाऊं, और मैं बैठ गया। लेकिन जो ही वो काफिला निकल गया मेरे दिल में गिल्ट शुरू हो गया। अब उस दौर में ये नहीं था फोन करके पूछने आप किधर है, और वहां बैठे भी चैटिंग चिटचैट हो रही है, अब इधर पहुंच गए, ये तस्वीर देख लो, ये बाहर देख रहे हैं, अब तो जहाजों में बैठे हुए हम चैटिंग कर रहे होते हैं, कैन यू बिलीव। मैंने कहा अब तो अल्लाह रहम करे वो वक्त आ गया कि मैयत भी अपने कफन के अंदर से लोगों को लिख रही होगी डोंट वरी आई एम खैर से हूँ, यकीन करें। ये मैंने शोर से किया, मैंने खुद की हुई है, हम जहाज में अभी पिछले दिनों सफर में थे, इरम आपसे भी की थी, मैं हैरान थी, वहां से मैंने फोन किया, सबसे बात हो रही, ग्रुप बना के हम लोग बात करते हैं उसमें, तो मैंने वहां इन सारों की इकट्ठी ईमेल लिखी, फोन किया कि देखो मैं इधर इतने 10,000 फुट की बुलंदी पे बैठी हुई और देख रही हूँ कि अल्लाह का दीन वही है जो जमीन पे, तो ये मुमकिन हो रहा है ना। तो उस दौर में ये कुछ नहीं था, जब वो निकल गए तो गए, आप देखेंगे जब वापस आएंगे, या कोई काफिला वापस आता था तो वो बताता था हाँ उनको वहां देखा था वो ठीक थे, बस उसके बाद कहते हैं गिल्ट शुरू हो गया, ये क्या किया, अब इंतजार करने लग गया। कहते हैं कि जब पता चल गया कि अल्लाह के नबी वापस आ रहे हैं तबूक से और बहुत बड़ी फतह हुई है, तब तो और गिल्ट था। कहते हैं जब नबी सल्लम आए, आपने मस्जिद नबी में नबी सल्लम में आपने पड़ाव डाला, बैठे, अब लोग जो थे ना वो आके आपके साथ झूठे सच्चे उजर उजर कर रहे हैं, ये पूरा याद तज़ीर उनका बार आप सुन ही रहे हैं, पीछे भी सुना है आपने। कहते हैं मेरे दिल में आया मैं भी बात करूं, और ये शायर भी थे और शायर लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, इन्होंने कहा कि मैं दो बातों में उतार लूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अल्लाह के नबी को जाके सच कहूंगा। खुलासा कह के इन्होंने अल्लाह के नबी के पास जाके कहा अल्लाह के नबी मैं भी लोगों की तरह आपको बहुत बातें बता सकता हूँ, ये मजबूरी ये प्रॉब्लम दिस, लेकिन मैं सच बताऊं मेरा कोई उजर नहीं है, जितने असबाब मेरे पास थे इतने कभी पहले नहीं हुए, सब सिर्फ मैं सुस्ती की वजह से आ गया हूँ। कहते हैं जब मैंने ये बात कही तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुमने सच बोला है तो मैं भी तुम्हारा मामला अल्लाह पे डालता हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला आपके बारे में कहेगा वही करूँगा। कहते ये बात सुनी तो मैं बाहर आया तो मेरे करीबी जो रिश्तेदार थे कहने लगे बेवकूफ़ हो, देखो ज़रा ये क्या हुआ, अल्लाह की नबी की तरफ से ऐलान हो गया, बात इनके लिए मैसेज है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि काब तुमसे सोशल बाइकआउट होगा, अपने घर में बैठ जाओ और तुम्हारी तौबा अल्लाह कबूल करेगा जब भी होगी। कहते ये सुन के तो और लोगों ने मुझे बुरा भला कहा कि कितने बेवकूफ़ हो, बाकी खुश है ना जाके भी आपकी नज़रों में अच्छे बने हुए और आप सारा काम करके भी डांट खा रहे हैं, ये भी शैतान बहुत बड़ा धोखा देता है काम करने वालों को। कहते कि इससे पहले कि शैतान मेरे ऊपर गलबा पाता, मैंने कहा जरा देखूं किसी और ने भी ये मामला किया, तो मुझे पता चला कि दो और बुजुर्ग हैं जिन्होंने सच बोला। कहते जब मैंने अपने सिवा दो और का सुना तो मैं फिर जम गया, इसलिए मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि अपने साथ एक एक दो दो साथियों को रखा करें, आप सुबह नहीं भी आना चाहेंगे ना वो आपको निकाल लेंगे, बस जब आप किसी को पहली दफा दावत देते हैं बाद में आप ढीले होते हैं वो आपको ढीले नहीं होने देते, तो कोशिश करें अपने इलाकों से अपनी जगहों से एक एक साथी को हर दिन नए को लाएं, ताकि किसी ताप गिरने लगे तो दूसरा ना गिराए। बस उसके बाद जो इनके दिन थे, कहते हैं हमने मदीना में जो हालात देखे, ये हदाकतिल अर्दु बिमा रहुबत, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद बंद हो गई। आप देखिए आप यहाँ आए और आप बड़े इत्तेफाक से कहें अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब ही ना आए, सर झुक जाएगा, ये जाते लोग इनको सलाम ना करते, मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोग इनसे मुंह फेर लेते, ये किसी को बुलाते ये ना बुलाते, एक दिन कहते मैं अपने घर की दीवार पे खड़ा हो गया, मेरे हमसाया जो मेरा अबू कतादा उनका नाम था, मैंने कहा अबू कतादा क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, चुप, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता, ये मैं अपना पूछ रहा हूँ, तो कहते हैं मेरी हर बात के वो खामोश और आखिर में कल अल्लाह और उसका रसूल जानता है, और मैं तड़प के उतर आया कि अल्लाह अकबर और मेरे रिश्तेदार ऐसे हो गए, क्या डिसिप्लिन था, हम तो अंदर चुपके चुपके पर्चियां लिख के भेजने, फिक्र ना करो इनकी तो आदत है रोक डालने की, ऐसा खूबसूरत वो मुआशरा था इताअत समा और बसर की, कोई नहीं बोला। कुछ दिन गुजर गए तो कहा बीवी को भी अलग कर दो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी तलाक दे दो, कहा नहीं तलाक नहीं दो उसको महके भेज दो। 50 दिन तक इनकी तौबा डिले हुई, ये वो दिन थे कि जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने इधर कर दिया कि जब अल्लाह की तरफ से तौबा इनकी कबूल हुई, तो ये कहते हैं कि ये वो वक्त था कि जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और फिर वही साथियों ने जब अल्लाह के नबी की ज़ुबान से फजर के बाद सुना कि इनकी तौबा कबूल हुई है, तो यूँ उछलते हुए आवाज़ें लगाते हुए इनको मुबारकें देने के लिए आ रहे हैं। ये है असल में अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बतें भी अल्लाह के लिए और नफ़रतें भी अल्लाह के लिए। हमारी तरह वो मजबूरियों के नाम पे अपने और बेगानों के साथ लूप होल्स नहीं खेल रहे होते। अब आइए जरा इन आयतों को सुनते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और इन तीनों को भी इसने माफ़ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी सारी वसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई थी और इनकी अपनी जानें भी इन पर बोझ बनने लगीं, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पना खुद अल्लाह ही के दामने रहमत के सिवा नहीं, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इनकी तरफ पलटा ताकि वो इसकी तरफ पलट आए, यकीनन वो बड़ा मेहर बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। आप देखिए कि ये तो हमने उनके टैक्स से सुन लिया ना, लेकिन अपने लिए भी इसको समझिए। आज मुसलमानों पर क्यों तंगी है तंग, जिधर जाते हैं वहां से निकाले जाते हैं, क्योंकि जिहाद छोड़ा, इन्होंने जिहाद का इनकार किया था ना। तो जब उम्मत मुस्लिमा जिहाद को पीछे करे, चाहे वो नफसानी जिहाद, लिसानी जिहाद, कलम का जिहाद हो, नतीजा क्या, दाकत अलैहिम अल अर्ज। सबसे ज्यादा वीजे जिस कौम को मुश्किल से मिलते हैं ना, वो पाकिस्तानी कौम है। पता है आपको ये बात, मुस्लिम्स के लिए मुल्कों में सख्ती है, और जो रहते भी हैं सहम सहम के रहते हैं कि कोई बात ना कर दें। याद रखिए, जब हम अल्लाह के दीन के काम छोड़ेंगे, गैर भी हमारे से खुश नहीं होंगे। हम सोचते हैं दीन के काम करने से तंगी आएगी, अल्लाह कहते हैं दीन का काम छोड़ने से तंगी आएगी। और आप देखिए, नीयतें अच्छी हैं, सिर्फ सुस्ती। आप अपने को इस जगह पे लेके सोचिए कि हम क्या हैं। और आप देखिए, ये तीनों बदरी सहाबा थे, पिछली किसी नेकी पे मान नहीं किया जी, इतनी नेकियां कर चुके हैं, अब ना भी ये करेंगे तो क्या होगा। हम तो करने भी लगते हैं ना बहुत जी, अब जरूरी है मैं ही करूं, हर दफा मैं नहीं करना, हर जगह मैं नहीं जाना, नहीं कोई मान नहीं। इसके बावजूद आप देखिए, अल्लाह ने जब पकड़ा तो पकड़ लिया। तो अपने लिए हम सब यहाँ मुहासबे की बात लिखेंगे कि क्या मैं भी अल्लाह के हाँ इस उजर को रखती हूँ जो मैं नेकियों के काम छोड़ देती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, ये तबसरा है उनके वाक्य पे। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मत सच्चे लोगों का साथ दो, ये कहते हैं कि हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि चूंकि मेरी तौबा सच बोलने की वजह से हुई थी, तो मैंने नियत की कि आज के बाद जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सच बोलिए, झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मा कान लिअहलिल मदीनति वमन हौलहु मिनल अराब, मदीने के बाशिंदों और गिर्दो नवाह के बदवियों को हरगिज ये जेबा न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और इनकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते। इसलिए ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्कत की कोई तकलीफ वो झीले, और मुनकरीन हक को जो ना राह नागवार है उस पर कोई कदम रखें, और हक के मुनकरीन को जो राह नागवार है इस पर कोई कदम वो उठाएं, और किसी दुश्मन से हक की दुश्मनी का कोई इंतकाम वो लें, और इसके बदले इनके हक में एक अमल सवाले ना लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के हाँ मुहसिनों का हक कुल खिदमत मारा नहीं जाता। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वो राह खुदा में थोड़ा या बहुत खर्च करें, और सही और जिहाद में कोई वादी वो पार करें, और इसके हक में इसे लिखना दिया जाए ताकि अल्लाह इनके अच्छे कारनामे का इनको सिला अता फरमाए। एक सहाबी थे मदीना में, जब नबी सल्लम निकल गए तबुक के लिए, तो इनका भी वही हाल था, खेतों में काम करते थे। कहा अच्छा देखता हूँ जाता हूँ क्या करता हूँ। खैर, काफिला सुबह सुबह बड़ा कूच कर गया। कहते हैं दोपहर का वक्त हुआ, मेरी बीवी आई खाना लेके। पहले उसने दरख्त के नीचे पानी छिड़का, फिर चटाई बिछाई, फिर उसने खाना रखा। कहते हैं मैं खाना खाने लगा, अभी लुकमा तोड़ के मुँह पे देने लगा तो मुझे एकदम अल्लाह के नबी का ख्याल आया, और मैंने कहा तुफ है तेरे ऊपर, तू इतने आसाइश से बैठा और अल्लाह के नबी पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे। फौरन लुकमा छोड़ा, बीवी से का घोड़ा तैयार करो, और कहा कि मैं निकलता हूँ। थोड़ी दूर से आपको गर्द उड़ती भी दिखी, आपने कहा अल्लाह करे ये वो हैसमा हो, और पास आए तब वो हैसमा थे। पता चला कि अल्लाह के नबी भी राह देख रहे होते हैं। आप भी राह देखते हैं ना कुछ लोगों की, कि शायद आज आ जाए, शायद अभी बैठे हों, शायद मैं कह के आई थी, शायद अभी आ जाए। तो नेकियों के सफ़र में जब कुछ लोग पीछे रहते हैं ना, तो जो आए होते हैं उनका भी तवज्जो बढ़ती है। हमने अपनी क्लासेस में ये बहुत आजमाया, जब किसी दिन कोई अनयूजुअल बात होती है ना, शहर में छुट्टी है या हड़ताल है वट एवर, तो कम कम लोग आते हैं। तो मैंने देखा उसकी क्लास टूटी टूटी रहती है, वजह के जो आए होते हैं वो अपने दूसरों को मिस कर रहे होते हैं। तो कभी आपका कहीं नेकी में ना जाने को दिल हो या सुस्ती हो, तो फौरन सोचा करें। और जाहिर है कि जब सुनने वाले डिट्रैक होंगे तो बोलने वाला तो कभी भी सही बात नहीं कर सकेगा, तो फिर वो पूरी क्लास पे उसका असर आता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इनफरादी कोशिशें इज्तमाई चीज़ों पर चली जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपना हिस्सा डालने वाला और अपना अपना पहचानने वाला बना दे। अल्लाह अकबर। और कुछ ये ज़रूरी ना था, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ये हो गई है ना मेरा ख्याल है जी, ये हो गई है सब आयतें। अगली आयत बहुत अहम आयत है, ख़ास तौर पे आपको दीन इस्लाम की मेथडोलॉजी सिखाई जा रही है कि उम्मत मुस्लिमा दीन का काम कैसे करें। आइए देखते हैं, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा, और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने बाशिंदों को खबरदार करते ताकि वो गैर मुसलमाना रविश से परहेज करते। हुआ क्या कि जब तबूक के सफ़र में इतनी शान मिली तो अब इसके बाद ऐसे फील होने लगा कि जब भी कोई जिहाद का मौका आएगा तो सारे के सारे मुसलमान चल पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ खूबसूरत तरीके से बता दिया कि मोमिनों की जिम्मेदारी क्या है कि सारे मैदान जंग में जाके नहीं लड़ेंगे। देखिए ये आयत आज हमें एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज सिखा रही है कि दुनिया में पहले पहचानिए कि मुसलमानों को किन किन फील्ड में काम करना है। अगर कुछ दुश्मन मुसलमानों को मार रहे हैं तो उनके साथ जिहाद होगा, कुछ लोग इल्मी महफिलों में काम करेंगे, कोई मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगंडे होते हैं उस पर काम करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि इल्मी जिहाद सबसे सख्त है क्योंकि इसमें अपने नफ्स से भी जिहाद होता है, मुआशरे से, घर वालों से, ख़ानदान से भी जिहाद होता है, फिर कुफार को भी इल्म वाले अच्छे नहीं लगते। आप जितनी मर्जी कुरान खानियाँ करवाते रहें कोई बुरा नहीं बनाता, लेकिन आप एक तालीम की बात करके देख लें लोग कहेंगे क्या ज़रूरत है इसके करने की। तो करना क्या चाहिए कि कोई एक ऐसी सेंट्रल जगह हो कि जहाँ पे कोई एक इस किस्म का प्लान बना के ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान्ड बहुत डिसिप्लिन्ड ग्रोह एक ऐसा तैयार हो कि जो वहाँ इल्म का काम करे। फिर हर इलाके से कुछ कुछ लोगों को वहाँ आना चाहिए। जो आप आयतें पढ़ेंगे ये उसी का मैं अपने लफ्ज़ों में खुलासा कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं क्या हो, लोग आहली यन फिर काफा सब इकट्ठे, फिर क्या करें, नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिन हम ताइफतुन, हर इलाके से कोई। सिर्फ मिसाल देने को समझाती हूँ कि यहाँ हम बैठे हैं, ये वेम्बले जगह है, हम कह रहे हैं कि ये दौरे कुरान हो जाए। चलिए ये तो एक सिंपल सा सफ़र है ना, आप इसको एक बड़े लेवल पे ले लें कि चलिए एक फुल टर्म कोर्स अगर करता है कोई। अब आप देखिए कि क्या सोचे, सिर्फ वेम्बले के इर्द गिर्द के लोग आए, करीब हैं, पैदल है, नेवर नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं शहर के हर इलाके से कुछ लोग आए, एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है ना, साल, दो साल, डेढ़ साल, छः महीने, पाँच महीने, तीन महीने, वट्स एवर जो भी किसी का कोई इशू होगा, वो सब आए अपने इलाकों से, फिर बैठ के सीखें लिए तफक्कहु फिर दीन। और फिक्र क्या है, फ़र्क समझ लें। बात लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दौरे कुरान और सबीरुल जन्ना में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है जो इधर है। आजकल जो हम कर रहे हैं ना, ये तस्कीर है, ये रिमाइंडर है, सिर्फ हमें रिमाइंडर स्रोत मिल रहे हैं, लेकिन सबीरुल जन्ना जो है ना, ये तफक्कुह का दीन है, यानी रूहानियत के साथ साथ दीन के बुनियादी अहकाम पर इंसान की गिरफ्त पक्की होती है और उसको पूरे कुरान का तर्जमा, तफसीर और बुनियादी चीज़ें हदीस की जो इंसान के अमल के वो समझ आती हैं। अब होगा क्या कि वो सब आके इधर सीखेंगे, जब सीख लेते हैं एक कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद अगर मौका मिले एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन जिसमें लोगों को बेसिक स्किल्स दी जाएँ, फिर वो सब वापस अपनी जगह पर जाएँ। मिसाल आपको नॉर्वे की दे देती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है। हम सब ने शहर का सेंटर चूज़ किया था जब पहला हमारा कोर्स हुआ, बड़ी कीमत लेके लिया क्योंकि वो सबको आना ईजी था। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ आए, सीखा, फिर उसके बाद अल्लाह ने जो जगह दी वो भी ज़रा शहर के सेंटर के करीब थी। अब इस वक्त तकरीबन 10 को लोकेशन तो मेरे जहन में है, हो सकता है इससे कम बेशों, कि जहाँ पे दौरा कुरान हो रहा है। कौन लोग करा रहे हैं वहाँ, जो उस जगह पे हमारे साथ साल दो साल से पढ़ा रहे हैं, हर बंदा अपनी जगह। हम क्यों कहें कि आप सब इधर ही हैं, देखिए सारा शहर इस हॉल में आ सकता है, इम्पॉसिबल है ना। तो फिर क्या होगा, हर एक अपने अपने इलाके में बैठ के अगले सालों में वहाँ काम कर दे। ये है दीन की बात। आज उलमाए दीन को ये दीन का तरीका जो है वो फैलाने की ज़रूरत है कि माशरे की जो रूट है ना उस तक दीन पहुँचे। आज वो क्या रहा है, एक दो क्लासिफिकेशन है, ये उलमाए दीन, चंद मखसूस लोग हैं शहरों में, गिनती में आप देखें अगर इस शहर की आबादी में 1 मिलियन मुसलमान है बिलफर्ज तो यहाँ शायद 10,000 टोटल उलमाए दीन होंगे, मुफ्ती और जो सब है, बाकी किधर गए। करना क्या है, मैं आपको जिस्म की मिसाल देती हूँ, मौका मिला तो आपको दिखाएंगे भी। हमारा जिस्म जो है ना, ये ब्लड को सर्कुलेट, जो हार्ट है ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब आप देखिए कि जिस्म के में दिल का काम क्या है कि ये सारे जिस्म को खून पहुँचाए। जो वेंस हमारे दिल के साथ होती है ना, वो तकरीबन इतनी मोटी मोटी होती हैं, पाइप की तरह की होती हैं। अब आप देखिए कि वो पाइप्स इधर से जिस्म के अंदर से खून पंप करती, ऐसे पंप होता है। अब वो खून जब आता है, अब वो सब इधर उधर तो चला गया, अब सोचिए कि वो खून इधर है, मेरी तो ये उंगली भी उस पाइप से छोटी है, इधर खून कौन पहुँचाएगा। अल्लाह ताला ने फिर उसको आगे फ्रेंचाइज कैसे किया हुआ है कि वो मोटी पाइपें बाद में छोटी छोटी होती हैं, छोटी होते हुए आखिर बिल्कुल आर्टरीज और वेन, आप कट लगा के देखें कितने कट लगते हैं। एक एक उंगली को पानी इस असूल की बुनियाद से पहुंच रहा है। बड़े उलमाए दीन हर गली में नहीं आ सकते, अल्लाह ने उनको चुना हुआ अलहमदुल्ला, वो तहकीक रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े फतवा और सऊदी अरब और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं। काम क्या है कि वहां से दीन सीख कर छोटे हम जैसे लोगों के लेवल पे कौन करेगा, हम जैसे लोग करेंगे। तो लिहाजा ये है दीन का खूबसूरत हुसन, जब से हमने इस असूल को तोड़कर अपनी जगह पे कब्जा कर लिया, ये मेरी जगह, ये मेरा नाम है, तो आप देखिए कि आज अक्सरियत जो है वो बेदीन है और उन तक उनको तहारत के मौजू नहीं आता। कैन यू बिलीव, इस बिलुल जन्ना की एक स्टूडेंट की बात मुझे नहीं भूलती, जब हम उस कोर्स में बेसिक फिक्र की सिखाते हैं चीज़ें, किताब तहारा में से उन्होंने शायद कोई जुनाबत का बाब पढ़ा, तो उस दिन खड़े होकर तकरीबन रोने वाली थी वो, कहने लगी 26 साल हो गए मेरी शादी को, आज मुझे जो मौजूद मसला समझ आया, मैं 26 साल से मुझे पता मैं गलत काम कर रही थी। कौन जिम्मेदार है? दीन वाले, जो आपस में जो दराख्तों पर रहे। तो दुआ कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त ऐसा इल्मी जिहाद के लिए लगाएं ताकि हमारी वजह से खैर पहुंचे, और हम में से हर एक से ये नहीं पूछा जाएगा कि वाइट हाउस मुस्लिम हुआ कि नहीं, और उस मुल्क में झंडा लगा नहीं लगा, लेकिन मुझसे आपसे आपके इर्द गिर्द के इलाके गली मोहल्ले का हक पूछा जाएगा। हमारे बच्चे हमारे खानदान, दुआ कीजिए कि समझदारी के साथ दीन का काम करने वाला बना दे। और यकीन करें सिर्फ 5 साल, मैं सोचती हूँ एक शहर में 5 ईयर्स प्लान हो ना, तो पूरे शहर में टीचर्स बेहतरीन तरसी टीचर्स के साथ एक ऐसा सिलसिला फैलाया जा सकता है जाल, जिसको आप कहें कि फिर इल्म का पानी पहुँचे। लेकिन इसमें इंसान को फिर हर तासुब और मसलक और सोच से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए काम करना होता है। मैं सोचती हूँ किसी शहर में जितने दीनदार वो सब बैठे, सर जोड़े काम करें, आइए बैठे बात करते हैं, करें फिर आए, आपको ये आता है आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, मोस्ट वेलकम। किसी का नाम नहीं है इसमें, कोई नाम ना रखे उस क्लास का, कोई नाम ना रखे उस गिरोह का, सिर्फ ये रख लें कि ये चंद लोग हैं जो शहर को सैराब करना चाहते हैं। किसी के पास तजवीज़ अच्छी है वो तजवीज़ पढ़ा दे, किसी को ग्रामर आती है, किसी को तर्जुमा आता है वो पढ़ा दे। ये कब होगा जब हम अपने दिलों से तासुबात को निकालेंगे, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ तरीका भी बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, यानी दीन का काम करीब से शुरू होगा। कैसे? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो इन मुनकरीन हक से जो तुम्हारे पास हैं। यानी ये नहीं कि दूर वालों को तो तुम बातें सिखा रहे हो और करीब वालों को बात समझ नहीं आ रही, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। ये नहीं कि बच्चों के लाड ही देखते रहे, नहीं ये पप्पू है, ये गुड़िया है, गुड्डा है। अगर आपको अपने बच्चों में कोई खराबी दिखती है और आपको दिखेगी चूंकि आपने तरबियत करनी है, तो थोड़ी सी सख्ती की जा सकती है। और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बाज़ लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ? अब सूरत का एंड है, और आप नोट करेंगे मदनी सूरतें और ख़ास तौर पे वो सूरतें जिसमें जंगों का किस्सा है, जिहाद का, उसका एंड मुनाफिकत पे टूटता है। आप ये असूल आगे आजमा के देखिए, ग़ज़वे अहज़ाब देखिए, सूरह हशर देखिएगा, आपको ये असूल देखेगा, क्योंकि जंग ना हो तो मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क ही नहीं पता चलता। आम हालात में मुनाफिक छुपे रहते हैं, जब कोई दीन का तकाजा सामने आता है, चाहे वो इल्मी जिहाद हो, फिर उधर बहाने और ये मजबूरियां और एक्चुअली एक्चुअली, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन मुनाफिकों का हाल क्या है, कि जब कभी कोई नई सूरत निकलती है, नाजिल होती थी अल्लाह के नबी पे जब, तो ये बैठते थे, तो बस लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ? मजाक टुचकर करते थे, अच्छा जी आजकल तो बहुत नेक हो गए माशाल्लाह, मुल्लानी दर्जी तुम्हें क्या हो गया, तुम किधर चल पड़ी, किसके हाथों में लग गई? ये जुमले बोलते अल्लाह ताला कहते हैं इनको ईमान नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो वाकई हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा किया, और वो इससे दिलशाद है। आप अपने आप को इसमें लेते हैं, क्या ये दौरे कुरान आपके ईमान में इजाफा कर रहा है? इंशाल्लाह मुबारक की बात है। अल्लाह कहते हैं जिनका दिल साफ होता है उनको खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन अलबत्ता जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोक लगा हुआ था, इनकी पुरानी निजासत पर हर नई सूरत ने एक और निजासत का इजाफा कर दिया, और वो मरते दम तक कुफर ही में मुब्तला रहे। आप इसको समझ लें, देखिए एक ही दवा होती है, कुछ को फ़ायदा देती है, कुछ को नुकसान। एक ही गज़ा खाते हैं, एक सेहत पाता है, दूसरों को डायरिया हो जाता है। फ़र्क क्या है कि अंदर का सिस्टम बीमार है। बिल्कुल जब तक ईमान और तकवा ना हो, ईमान और तकवा के बगैर जब आप इल्म हासिल करेंगे ना, तो मनफी ख्याल आएंगे। कुछ लोग आके पंखे गिनते रहते हैं, कुछ लाइटें गिनते रहेंगे, कुछ लोग गिनते रहते हैं, कुछ पढ़ाने वाले की खामियां चुनते रहते हैं, वो उनको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से, वो सिर्फ कुछ फितने उठाकर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने बता दिया कि इनको फायदा होगा। और आप देखिए कि जैसे बारिश एक ही है ना, फूलों की क्यारी पे पड़ेगी तो खुशबू आएगी और कूड़े के ढेर पे बारिश पड़ेगी तो बू आएगी। ये कुरान बिल्कुल प्योर है। दिल अगर फूलों की क्यारी जैसा है तो अमल के फूल उगेंगे इंशाल्लाह, और अगर दिल में बुग़्ज़, गंदगी और तासुबात और न जाने क्या कुछ रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि वहां से कुरान पढ़ के और भी गंदगी उठती है। अल्लाह ना करे कि हम सुन सुन के सुन हो जाएं। आज ऐसा होता है, बस बस ज्यादा दीन के साथ जब ताल्लुक हमारा होने लगता है, नुकसान क्या होता है कि हम उसमें अपने आप को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और ही ज्यादा सख्त होते हैं, तकबर आने लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो मरतबा वो आजमाइश में डाले जाते हैं। होता है हर साल में कोई एक खानदान में डेथ हो ही जाती है, कभी कोई एक नुकसान हो ही जाता है, मगर इस पर भी तौबा नहीं करते। ये तौबा का थीम नोट कर लें। बस सब हमारी ज़िंदगी में जो हादसात आते हैं ना, चाहे लड़ाई हो जाए मियाँ से, ये भी हादसा है, कोई रिश्तेदारों में कोई बात हो गई, कुछ भी, ये क्यों आती है? ताकि तौबा करें ना। कोई सबक लेते हैं, हमें सबक लेना चाहिए। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेंक दिए क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तआला हम सबको सिखा रहा है कि देखो अपने आप को मजबूत करो। निफाक होगा ना अच्छा नहीं लगेगा। आप देखिए कि मजबूत जमी हुई इमारत सबको अच्छी लगती है, लोग उस इमारत के अंदर जाना पसंद करते हैं। खोखली कमज़ोर झूलती हुई इमारत में कोई जाता है? इसी तरह मुनाफिक झूलती हुई इमारत होता है, और मोमिन एक टुका हुआ मोमिन होता है, उसके साथ लोग बात करते हैं तो उनको ईमान मिलता है। इससे पता ये चलता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जब दीन को लेके आए, पूरी कन्विक्शन के साथ लेके आए, पूरे शौर के साथ लेके आए, जैसे कि अल्लाह के नबी एक नेमत बनाकर भेजे गए। आखिरी आयत देखिएगा, दो आयतें हैं, और हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक अच्छे लीडर की सिफात है। इसमें आप लोग हाईलाइट करना चाहें तो अपने लिए कर सकते हैं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। वो तैयार कर ले फोन जो यूट्यूब की भेजी थी ना, वो रेडी कर ले। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक गुजरता है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो नबी इनसे कह दो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह बस काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, इसी पर मैंने भरोसा किया, और वो मालिक है अर्श अजीम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफात जो इसमें है, इसी से मिलती जुलती कुछ बातें लामा इकबाल ने एक शेर में भी कही ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। आप दिल के अंदर लोगों की तड़प पैदा करें, उनके लिए अपने अंदर जलन पैदा करें, उनको फ़ायदा देने वाले बने, बेनिफिशियल बने। और दूसरी बात इसमें पता चली कि मोमिन मुश्किलात में कहता है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुनाफिक मुश्किलात में कहता है ओ माय गॉड, मर गया, टूट गया, टूट गया। मोमिन देने को कामयाबी समझता है, मुनाफिक बचाने को कामयाबी समझता है। यह आखिरी आयत सुबह शाम की दुआ का हिस्सा है, फजर और मगरिब, या फजर से पहले और उसके बाद के वक्त, और असर से मगरिब के बीच के वक्त में सात सात बार अल्लाह के नबी पढ़ते थे, और फरमाया कि जो ये करेगा पढ़ेगा अल्लाह सुबहान तआला उसको दुनिया और आखरत की सारी तकलीफ़ों और गमों से बेनियाज कर देगा। और आप कह लीजिए कि यह आजमूदा नुस्खे, आपको तो मौत का भी गम नहीं फिर रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। यहाँ पे हमारी सूरत पूरी होती है। अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जो सिद्धम के घर भी दिखाई थी रहीला के, इस तरीके से हम तौबा करें और अपने आप को अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सब अपने आप को लें। चंद लोग शेयर करें सिर्फ चंद लफ्ज़ों में कि सूरत तौबा ने हमें क्या दिया। ऑनलाइन पर भी लिखे जी, कोई शेयर करें आप लोगों में से जी। राहीला आप शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पढ़े हुए को दोबारा सुन के अच्छा लगा जी। इधर से बेटा आप कुछ शेयर करें, आपने क्या सीखा जी? आप अल्लाह पे भरोसा करना इंशाल्लाह। ये लिखते हैं कि मोमिन दुनिया को कामयाबी समझता है, नहीं आखरत को, अच्छा देने को, मोमिन देने को कामयाबी समझता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे ये, अच्छा इन्होंने नोट्स लिए हुए, पीपल प्लीजर नहीं अल्लाह प्लीजर बनना। कितने लोगों ने ये सीख लिया? यहाँ आपको इस हिस्से में तकवा का ये मफहूम दिखा कि लोगों से नहीं अल्लाह से डरना। और एक दफ़ा लोगों का डर दिल से निकाल के तो देखिए, फिर आप देखिए आपको ऐसे लगेगा आप जीना शुरू हुई हो। मैं ऐसी कुछ लोगों साथियों को जानती हूँ कि वो डिप्रेशन की मरीज़ बन गई थी ये सोच सोच के कि मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती हैं, मेरी नंद मेरे बारे में क्या सोचती हैं, और दिस एंड दैट। और इस तरह से लोग बाज़ दफ़ा अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि जीना भी दो बार। ऐसे लोग बिल्कुल काबिल रहम होते हैं कि जिनके अंदर अपने लिए भी कुछ करने को नहीं होता जी। पीछे एक जी आप प्लीज। सच्ची तौबा करनी है, बिल्कुल अल्लाह के रास्ते पे चलना है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट टू लेट। जितना भी इंसान करे कोशिश, अल्लाह ताला उसके लिए आसान करता है जी। मिल गया आपको, आपको एक छोटे से दिखाते हैं। बेसिकली ये एक अरबिक पोएम है, आप इसको स्क्रीन पे साथ सुनेंगे भी और देखेंगे भी। बुनियादी तौर पे इसमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होने की बात है कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मेरे गुनाह अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो मुझे कितनी शर्म आएगी। ये पोएम एक मौके पर इमाम अहमद रहमतुल्लाह के सामने पढ़ी गई तो वो फूट फूट के रोए। इस पोएम का नाम ही ये बन गया है कि वो पोएम जिसने इमाम अहमद को रुला दिया। अब हम देखेंगे कि हम कितना रोते हैं अपने गुनाहों पे देखते हुए। आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन पे, इसलिए कोशिश करें कि जगह ऐसी लें कि जहाँ आपको फायदा। पीछे सिर्फ भी बंद की चीज़ को ऑनलाइन की शेयरिंग लेते हैं उतनी देर में। ये लगती है कि दीन को अपना सब कुछ देना है इंशाल्लाह ताला, नेकी के हर मौके को पर लब्बैक कहना है इंशाल्लाह। फजर के बाद और असर के बाद ये दुआएं पढ़नी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ते हैं आप सब? कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ता था और वो आज पढ़ना शुरू करेगा? को कौन है हाथ खड़ा करे? आप लोग हैं, तभी तो आप लोग गमजदा रहते हैं। आप ये पढ़ के देखें, आपको ऐसे लगेगा मेरे सारे काम अल्लाह ने करवा दिए। चलिए आइए इसको सुनते हैं। अभी तो चला था, दिखी थी कोई नहीं, वो कोई मैंने वो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, शॉर्ट आ गई। ये नीचे थर्ड वन सही रखे ना, फिर सही जगह पे नहीं रखे। Thank you. सच है ना। आप देखिए कि जब एक बंदा इतनी शर्मसारी के साथ अल्लाह ताला से बात करे तो अल्लाह ताला फिर उसकी तौबा क्यों ना कबूल करे। तो इसमें बुनियादी पर यही शर्मसारी है कि क़यामत के दिन बंदा अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह ताला मैं आपके पास आ गया हूँ गुनाहों को लेकर, और आपने जिस तरह दुनिया में मेरे गुनाहों को छुपाए रखा, मुझे यहाँ भी रुसवा ना करे। हम सब कभी अपने आप को मैदान मख्शर में देखें तो फ़ायदा होगा। यहाँ एक तो ये पोइम आपको इसलिए सुनाई कि तौबा का तस्करा, दूसरा अब इसको सूरह यूनुस के तनाजर से आप सुनेंगे कि सूरह यूनुस जो अभी हम शुरू करने लगे अल्लाह की तौफीक से, इसमें अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह के सामने खड़ा होने का बहुत जिक्र है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बातें अभी आपने सुनी है ये आपके जहन पर रहेंगी। सूरह यूनुस अंबिया के नाम से शुरू होने वाली सूरतों का एक ऐसा सिलसिला है जो आगे मुसलसल चलता रहेगा। ये नहीं कि इसमें सिर्फ कौम यूनुस का जिक्र है, लेकिन अलामत है अंबिया कराम के नाम। सूरत यूनुस में असल में कौम यूनुस की एक ख़ास बात है जिसको हम वहीं पे जाके देखेंगे, और यहाँ से आपको अंदाज़ भी फ़र्क लगेगा। सूरत अनफाल और तौबा के मुकाबले में सूरत यूनुस बड़ी लाइट और हिस्टोरिकल लगेगी, मक्की सूरत है। यहाँ से कुरान पाक की तीसरी मंजिल भी शुरू होती है जो सूरत नखल पे ख़त्म होगी। यानी आप कह लें कि यहाँ से लेके सूरत नहल तक सहाबा करम एक दिन में कुरान पाक का इतना हिस्सा पढ़ते थे, जिसको आप मंजिल के नाम पर भी जानते हैं, हिस्ब के नाम पर भी जानते हैं। हम क्यों पढ़े? क्योंकि हमें इससे तकवा लेना है, ईमान लेना है। ईमान का सर चश्मा कुरान है, इसलिए आइए शुरू करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसको फ़ायदा दे में। और इस सूरत में अहकामात नहीं है बल्कि ईमानियात सलासा, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन रसूलू का की बात है। और इसमें या युन नास का लफ्ज़ बार बार आएगा, आपने उसको हाईलाइट करना है कि कितनी दफ़ा अल्लाह ताला इंसानियत को पुकारता है। और तरतीब नज़ूल से आप देखें तो ये 51 की नंबर की सूरत है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयतें हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद इन्हीं में से एक आदमी पर वही भेजी कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चुका दे। हाईलाइट करते हैं। ये है मकसद कुरान के नज़ूल का। और जो मान लें इनको खुशखबरी दे दो कि इनके लिए इनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। इस पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। इन आयतों से हमें क्या पता चलता है कि ये कुरान हिकमतों का ख़जाना है। जितना आप इसको पढ़ेंगे ना आपका उतना पढ़ने को दिल जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ नहीं थकते। एक तो जिस्मानी बात है ना, कुछ दो सपारे पढ़ लेते हैं, कुछ तीन, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कोई तीन घंटे बैठ जाते हैं, कुछ तीन घंटे का सुन के नहीं आ पाते। फ़र्क किस चीज़ का है? आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें कि तीन दोस्त हैं, किसी पेट्रोल पम्प पर मिले, तीनों के पास सेम गाड़ी है, फुल टंकी कर ली। एक महीने के बाद दोबारा मिले, पूछा सुनाओ भाई क्या किया। एक कहता है जब उस वक्त पेट्रोल डलवाया था या गैस डलवाई थी उसके बाद आज डलवाने आया हूँ। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो 15 दिन बाद पहले भी आया था। और तीसरा कहेगा कि मैं तो हर वीक आया। फ़र्क किस बात का है? जिसने ज़्यादा गाड़ी चलाई उसको ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी। ये बात तो क्लियर है ना। ये कुरान, ये दीन की महफिलें हमें फ्यूल देती हैं ईमान का। आप यहाँ से जब उठते हैं ना, बिल्कुल सोचेंगे जैसे गैस स्टेशन से कोई गाड़ी फुल भरी हुई उठ के निकली। अब जितना भी इस पड़े हुए पे अमल, तबलीग, उसको बताओ, उस पे अमल कर करेंगे ना, तो आपका पेट्रोल कम होगा। जितना पेट्रोल कम होने लगता है ना, आपकी फिर अंदर एक क्रेविंग आती है, मैंने फिर सुनना है, मैंने फिर पढ़नी है नमाज, मैंने फिर नेकी का काम करना। फिर आप किसी जगह बैठते हैं, आप कहते हैं चलो नेट से भी सुन लेते हैं, फिर आपका ईमान बढ़ता है। जब सुन के सैचुरेटेड होते हैं तो फिर देने चाहते हैं। और जो लोग इसको यहीं दबा देते होंगे, या जो पढ़े हुए पर अमल नहीं करते, या नमाज पढ़ी और उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो उनकी गाड़ियों की टंकियाँ नहीं झुकती। हम सब अपने ऊपर इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमें ज़्यादा साए हून और साए हाथ में होना है तो हमें इस सर चश्मे के साथ अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा। और जो लोग जितना सुनते हैं ना उनका उतना सुनने को दिल जाता है। आजकल आप आ रहे हैं ना, और अलहमदिल्ला बहुत सारे साथी, मेरा ख्याल है 98% को मैं डेली देख रही हूँ। इसमें ये बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई भी लोग गए नहीं, ये मैंने देखा, इल्ला ये कि किसी की को मजबूरी होगी तो वो किसी दिन ना आए। तो अब आप लोग रोज़ आ रहे हैं ना तो आपको फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ना करे अगर आप एक दिन ना आए तो आप देखिएगा अगले दिन आप कहेंगे सॉरी, यहाँ बैठ के आपको लग रहा है ना खजाना मिल रहा है, अगर आप किसी मजबूरी में छोड़ेंगे ना बाद में आपको लगेगा मैं टू मच हो गई थी, रोज़ जाती थी, इतने घंटे बैठती थी। ये कुरान की अल्लाह ताला ने एक हिफाजत की हुई है, जो जितना सुनता सुनाता है उसके लिए उतना ईजी हो जाता है, उसको उतना और ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसका अपोजिट भी है। तो ये अब हम सब खुद अपने लिए देख सकते हैं कि अगर सिरात मुस्तकीम पर मुस्तकिल चलना है तो मुस्तकिल कुरान की ज़रूरत है और इल्म की ज़रूरत है। आज हमें क्रेव क्यों नहीं होती, क्योंकि हम साल में एक बार या रस्म आमीन या बिस्मिल्लाह या किसी मौके पे जाके सपारा सपारा पढ़ के आते हैं। और कई घर ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि घर में ये रोज़ कुरान खुलता भी नहीं है। पहले खुलता था, बच्चों को माएँ तो तिलावत पे मजबूर करती थी। आपकी नानियों दादियों ने आपको भी कहा, अगर खुद भी फजर पे पढ़ती थी। आज ना वो नानियाँ रहीं ना दादियाँ रहीं, और हम इस कुरान से दूर हो गए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज हम मुसलमानों के घरों में भी हकीकत में ये सब कुछ आए। इसमें अल्लाह ताला ईमान वालों को खुशखबरियाँ देता है, इन्ना रब्बकुमुल्लाह, हकीकत यह कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं सिवा इसकी इजाज़त के, कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि इसकी इजाज़त के बाद सिफारिश करे, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम उसकी इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे। होश करो, अल्लाह की आस रखो, किसी की सिफारिशें तुम्हें नेकियों से रोक ना दें, इसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, ये अल्लाह का पक्का वादा है। यहाँ से आप नोट कीजिएगा, अल्लाह की तरफ पलटने का जिक्र कितनी दफ़ा इस सूरत में आएगा। बेशक पैदाइश की इब्तदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, क्यों? ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए इनको इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफर का तरीका इख्तियार किया वो खौलता हुआ पानी पियेंगे और दर्दनाक सजा भुगतेंगे इस इनकार हक के जुर्म में जो वो करते थे। अल्लाह अपनी नेमतें दिखाता है कि देखो तुम उसके रास्तों को हल्का ना जानो। वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम इससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने सब कुछ बरहक पैदा किया है, वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है, वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह सुभान व तआला ने ज़मीन व आसमान में पैदा की निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवी से बचना चाहते हैं। इन आयत में देखिए कि कायनात के निज़ाम की बात है कि सूरज चाँद के घूमने से रात दिन पलटते हैं, लेकिन जो मुशरिकाना कल्चर होते हैं उनके अंदर सितारों के असरात को ज़िंदगियों में रखा जाता है। जहाँ ये कुरान नाजिल हो रहा था वहाँ तो ये चीज़ बहुत ख़ास तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन आम तौर पर भी आप देखिए तो मुशरिक कल्चर में सितारों का असर बहुत देखा जाता है। किसी की पैदाइश के वक्त फलां तारीख क्या थी, 13 तारीख को मनूस समझना, फलां पत्थर मनूस है, सितारे गर्दिश में, ये नहीं। याद रखिए कि इस्लाम इसको नहीं मानता, ये सिर्फ एक कैलेंडर है। जैसे आप देखिए घड़ी चल रही है ना, एक छोटी सुई एक बड़ी सुई हमें टाइम बता रही है। कल कोई कह दे कि घड़ी की इन सुइयों का मेरी तकदीर पर असर है, इससे मेरे साथ जो था वो एक मरूफ तो किया ना, 12 बज गए इसके, पता नहीं वो कहाँ से बन गए 12 बजने वाली कहानी। लेकिन बास लोग कायनात की इन चीज़ों को जो सामने एक नसीहत के लिए होती है उसके अंदर से गलत चीज़ें ले लेते हैं, और आप देखेंगे कि इसमें कितनी बार या लमून का तस्करा होगा। ऐसे लगता है कि कुरान इल्म दोस्त है, इल्म के बगैर ज़िंदगी ऐसी है, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपको पता है कि कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें 13 का लफ्ज़ मनहूस समझा जाता है। हमारे कल्चर में लोग 13 तेज़ी कहते हैं सफ़र के महीने को। एक ऐसी जगह मैंने देखी, मुझे खुद इत्तेफाक हुआ वरना शायद मैं आपसे शेयर ना करती, हम लोग किसी भी एयरपोर्ट पे खड़े लाइंस में थे तो 1, 2, 3 था, 13 नहीं था, और उसके बाद आगे जो मतलब उनके जो काउंटर्स होते हैं ना, पता चला मैंने उधर वहां कोई खड़ी थी लड़की, उससे पूछा तो कह रही कि नहीं इस मुल्क में 13 के लफ्ज को मनहूस समझते हैं, तो 13 लगाए ही नहीं। तो भाई 14 जिस पे लिख दिए वो भी तो 13 है ना। ये सब बेकार बातें होती है, इसलिए कभी इस चीज पे ना रहें। अब जो बच्चे बेचारे 13 को पैदा हो जाए, माएं क्या करें? फिर वो रोए कि आप अम्मी आप उसी क्यों पैदा किया, मुझे एक दिन पहले ही कर लेती, डॉक्टरों से कुछ मशवरा कर लेती। बेतुकी बात है ना। तो इस्लाम तो हम परस्ती से बचाता है। किसी को भी अगर आप देखेंगे ना, तो जिनके अंदर ऐसी चीजें हैं, तो आप उनको कुरान से जोड़ेंगे ताकि उनका ये सारा ख्याल दूर हो, और वो हर वक्त खुद भी दुखी रहते हैं इन चीजों पे। अल्लाह ताला हम सबको अमल वाला बना दे, रोशन मिजाज बना दे। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बीमानिहिम। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने इन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं, और नेक आमाल करते रहे, इन्हें इनका रब इनके ईमान की वजह से सीधी राह दिखाएगा। हाईलाइट करते, गाड़ी में बैठते तो किस चीज़ की वजह से सीधा रास्ता दिखता है? हेडलाइट चल रही होती है ना गाड़ी की, पता चल जाता है आगे रोड पतली है, खुली है, कोई बम्प तो नहीं आ रहा। ईमान हमारी गाड़ियों की फ्लैश लाइट है, ये हमें दिखाते हैं। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा इंसान कुछ बातें कर रहा होता है, ईमान कुछ और दिखाता है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि कुरान वही होता है, किसी एक का दिल उस वक्त खुला होता है, उसका दिल उस वक्त खुल जाता है। वो कहता है मुझे एक आयत ने बदल दिया। जितना हम अपने दिल के दरवाज़ों को खोलेंगे उतना ईमान हमारे अंदर आएगा। लेकिन याद रखिए कि दिल वो दरवाज़ा है जिसका हैंडल अंदर से खुलता है। बाहर वाला कोशिश कर सकता है, लेकिन आप उस हिदायत से फायदा कब लेंगे? यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम। आप यहाँ जो आके बैठे हुए हैं ना, आप अपनी किसी तड़प से बैठे हैं, बज़ाहर आपके किसी दोस्त ने आपको बुलाया होगा, लेकिन आप अपने ईमान की तड़प से आए हैं। और जिनके अंदर ईमान नहीं होता उनको जरूरत नहीं महसूस होती। जब ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां इनकी सदा होगी क्या? सुबहानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह। इनकी दुआ ये होगी, वतहियतुहुम फीहा सलाम, कि सलामती हो। वाखिरु दावाहुम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इनकी हर बात का खात्मा इस पर होगा कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये है सोचने की बात। आप देखिए कि ये है एतराफ़ जिसका मैंने पीछे तस्करा किया अभी। जब एक बंदा अल्लाह की बड़ाई को दुनिया में मान लेता है ना, तो जन्नत में जाके ये नहीं कहता देखा तहज्जुदे पढ़ते थे ना आ गए हैं जन्नत में, देखा तबलीग करते थे ना जन्नत में आ गए हैं, देखो हज और उमरे किए। नहीं, अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई अमल नहीं था इस काबिल के नेकी का वो होता, लेकिन अल्लाह ने हमारी कदरदानी की। आप देखेंगे जितना आपका अकीदा दुरुस्त होगा ना, उतनी हिदायत आपको ज्यादा मिलेगी। आप बाहर कहते हैं फलां की बात से मुझे हिदायत मिली, लेकिन असल में हिदायत आपके दिल के अल्लाह के साथ ताल्लुक पर मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं लोग तो इतने थोड़े हैं कि वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नास शर्र इस्तेजालहुम बिल खैर लकुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना फी तुग़यानिहिम यअमहून। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो इनकी मोहलत अमल कभी की ख़त्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है। अल्लाह कितना सबूर है, एकदम रास्ते बंद नहीं करता, हमें मोहलत देता है। आज गलत काम कर रहे हो, कल ठीक करोगे। इसलिए हम इन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, इनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं। क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा गुनाहों के बावजूद जब पकड़ नहीं आ रही होती, तो अल्लाह ताला गुनाहों की चार्ज लिस्ट को लंबा कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखिए कि किसी नए मुलाजिम को आजमाने के लिए 5 का नोट फेंके और वो उठा ले। एक सूरज ये कि आप जाके उसके सर से पकड़ लें उसको, ये क्या चोरी की है, चलो भाग जाओ कल से ना आना। एक सूरत ये कि आज 5 का नोट उसने उठा लिया, आप चुप करके देखते रहें, दूसरे दिन 10 का डाल दें, 20 का डाल दे, और जिस दिन वो 50 का उठाएगी ना, ना सिर्फ ये कि उसको पकड़ेंगे, साथ पुलिस को भी बाहर से बुला लेंगे। फिर ये नहीं कहेंगे सिर्फ ये 50 निकाला, आप कहेंगे कल वाले 20, 10 और 5 भी निकालो। अब वो मुलाजिमा क्या सोच रही होगी कि आप कितनी भोली हैं, बल्कि बेवकूफ़ हैं, कि तनख्वाह तो शायद 200 रखी हुई थी, ऊपर से मैं हर रोज़ इतना लेके जा रही हूँ। लेकिन असल में आपका ये सब्र और तहम्मुल उसके खिलाफ एक गुनाहों की लिस्ट बना रहा था। बिल्कुल इस पे आप अल्लाह ताला का शुक्र करें कि आपने कभी को गुनाह किया और फौरन पकड़े गए, किसी को पता चल गया, झूठ बोलना चाहे मियाँ को फौरन पता चल गया, गलत काम करके आए नहीं छुपा। शुक्र करें अल्लाह ने आपके साथ वो मामला किया है कि आप ज़्यादा गुनाह ना करें। लेकिन जब लोग ज़्यादा गुनाह करते हैं फिर पकड़ बहुत बड़ी होती है। इंसान का हाल ये है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है गोया किसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही न था। होता है सब मर्रकल्लम यदुना इला दुर्रे मसहु, कहते हैं अच्छा जी अब तो ऐसे हो गए जैसे कभी पहचानते ही नहीं थे। यहाँ लिखिए जरा, मेरी खुशियों के मौक़ों पर क्या मैं रब को पहचान रही होती हूँ? क्या मेरी खुशियों के मौके पे फरिश्ते आते होंगे, रहमत की बरकतें आती होंगी, दुआएं करें कुछ करें क्या उसकी कबूलियत होती रहेगी? बाज़ दफ़ा आप देखिए कि हम इस काम तरह काम करते हैं, इस तरह से हम अपने बच्चों के एक एक रिजल्ट के लिए तड़पते हैं। मैंने एक माँ को तड़पते हुए देखा, दुआ करे मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, कोई इम्तिहान दिया हुआ था बच्चे ने, इतना तड़पते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे दुआ कर उससे दुआ कर, नानी कर रही है दादी कर रही है रिजल्ट रिजल्ट। लेकिन याद रखिए कि हमारे बच्चे मिट्टी के बने हुए नहीं हैं कि मर के मिट जाएंगे, इनके आखिरत के रिजल्ट की भी फिक्र करें, ये दुआएं भी उठते बैठते पुकारा करें। इस तरह से आप अपने आप को देखेंगे कि जिसमें आपको ये महसूस होने लगेगा कि वाकई मैंने अपने बच्चों की आखिरत भी अच्छी करनी है। अमूमन हम कहते हैं हाय मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इस कुरान के सफ़र में अपने से ये मुहासबे करें कि मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा। आज इसकी तड़प रखें और जिस तड़प से आप बच्चों की दुनिया की चीज़ों के लिए दुआएं करती हैं रोती हैं, इसी तरह आखिरत के लिए भी रोएंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर आपकी दुआएं आपके बच्चों को लगाएगा और आप महसूस करेंगे कि अनयूजुअल किस्म की अल्लाह ताला उनको फतूहात और कामयाबियाँ अता कर रहे हैं। इसी तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए। लोगों तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश अख्तियार की और इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया, जिसको आप कहते हैं ना कि ये तो मान के भी नहीं देंगे। इस तरह मुजरिमों को इनके जुराइम का बदला दिया करते हैं, अब इनके बाद हमने तुमको जमीन में जगह दे दी ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। क्या पता चला कि ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है, ये फनप्लेक्स नहीं है, ये पार्टी टाइम नहीं है, यू लिव वंस यू लिव ओनली, ये पिकनिक स्पॉट्स ये नहीं है, ये दुनिया एक इम्तिहान है। अल्लाह हम सबको देख रहा है, सिर्फ शक पड़ जाए ना कि कैमरा लगा हुआ है और हमारी हर हरकत को देख रहा है तो हम कॉन्शियस होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि तुम क्या करते हो, लीना अनजुरा कई फता मलून, हम सब बहुत बड़ी नज़रों के अंदर हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल और हमारे दिल की हिफाजत करने वाला बना दो। इसके बाद अब एक बहुत पुरजोर मुतालबा है, क्या जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, इसको भी आप हाईलाइट बाद में कर लीजिएगा, कहते हैं इसके बजाय कोई और कुरान लाओ और चलो इसी में कुछ तरमीम कर दो, यानी चेंजेस कर दो, इसको आसान कर दो। ए नबी इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली कर लूँ, मैं तो बस इस वही का पैरोकार हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन का अजाब है। और कहो कि अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक न देता, आखिर इससे पहले भी तो एक उम्र तक मैं तुम्हारे दरमियान रह चुका हूँ, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़ के अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे। हकीकत क्या है कि इन्नहुला युफ्लिहुल मुजरिमून, यकीनन मुजरिम फलाह नहीं पाते। किसको कहा मुजरिम? जो जान बूझ के किताब से दूर रहते हैं। देखिए इनको क्रिमिनल कहा है, सिनर नहीं कहा अल्लाह ताला ने। पता क्या चला कि अल्लाह ने ये किताब उतारी, अल्लाह के नबी के पास जो मुतालबे थे वो क्या थे कि इस किताब को चेंज कर दो, ये हमारी रुकावट बनता है। आज भी बहुत बड़ा प्रोपेगंडा यही है कि या तो इस किताब को ज़रा लीनियट कर दो या इसको उठा लो, हम अपनी मर्ज़ी का किताब ले आएंगे। यहाँ आपको वो बात जो पीछे भी जिक्र की थी कि नसरानियत का डिक्लाइन सिर्फ इस चीज़ पे हुआ था कि लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने दिन ब दिन क्रिश्चियनिटी को आसान किया, एक खुदा से तीन बना लिए ताकि लोग आते रहे, चलो एक खुदा वाले भी आ जाएंगे दूसरे भी तीसरे वाले भी। आज भी यही हाल है, लोग कहते हैं कुरान प्रैक्टिकल नहीं है, आज के मुमकिन नहीं, टू मच हो जाते हैं ये लोग, खुश नहीं देख सकते। क्या हो गया अगर खुशी के नाम पे कुछ किया, क्या हुआ अगर गम के मामले में कुछ कर लिया? तो याद रखिए अगर हर आसानी को कुरान पाक में लिखा जाता तो फिर जिहाद बिन नफ्स क्या था? 13 साल क्यों लगे? अगर आप इस कुरान को काट छाट के बारीक सा करना चाहते हैं वन साइज फिट टू ऑल, तो याद रखिए किसी के भी काम का नहीं होगा। इस किताब को अपनी जिंदगी में बड़ा करेंगे तो आपका नफ्स छोटा होगा। जितना आप इस किताब को छोटा करते जाते हैं आपका नफ्स मोटा होता जाता है। आजमा के एक दिन देखिए, मैं नहीं कहती करिए, लेकिन आज रात तरावी में आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहिए थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ कि अगली तरावी में बैठ जाऊँ। दूसरी तरावी में बैठेंगे कहेंगे शुक्र अल्लाह का रिलैक्स हो। तीसरी तरावी में बैठने के बजाय और ज़्यादा पसार के पाँव हाथ खुले छोड़ के बैठने को दिल चाहेगा। जब तक एक इंसान अपने आप को इसमें खपाएगा नहीं, बात नहीं बनेगी। तो याद रखिए कि ये किताब तो नहीं बदलेगी, हमें बदलना पड़ेगा। इसी पे वो शेर भी है ना कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदलना चाहते हैं। आज भी यही मसला है, हमें अपने गुनाहों का वेट लूज करना पड़ेगा ताकि हम इस कुरान के सांचे में पूरे आ सकें। कपड़े पसंद हो ना तो फिर कहते हैं नहीं इसमें मुझे पतले होना है ताकि मैं ये कपड़ा पहन सकूं। जिसको कुरान का ये ड्रेस पसंद आ गया है वो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहता है कि इंसानों से दोस्तियां करो लेकिन इंसानों को पूजो नहीं, कि उनको खुश करने के लिए अल्लाह की किताब में तब्दीलियाँ करने लग जाओ। लेकिन लोगों का हाल क्या है कि वो याबुदून मिन दूनिल्लाही, ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफ़ा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। ऐ नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानते हैं ना ज़मीन में, पाक है वो और बाला और बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। ये शिर्क कहाँ होता है? सिर्फ मंदिरों में और मज़ारों पर और दरगाहों पे नहीं होता, ये शिर्क हर उस जगह पे होता है जहाँ हम लोगों से छोटे छोटे फ़ायदे लेने के लिए एक बहुत बड़ी ज़ात को नाराज़ कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी का गोल लिख लें, इस साल का तकवा ही है और इस बारे का तो ख़ास तौर पे कि पीपल प्लीज़र नहीं बनना, लोगों का डर और लोगों का खौफ ज़िंदगी में नहीं रखना। इब्तदा में सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। नोट करें, हमारे अमूमन कल्चर में पाकिस्तान में जो उर्दू की बुक्स पढ़ते हैं ना, जब इंसानियत की हिस्ट्री सुनाते हैं ना तो क्या बताते हैं, इंसान पहले सितारों को पूछता था, नंगा फिरता था, सुनी हुई ना ये बातें, और वो ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अल्लाह को एक को मानने लगे। अल्लाह ताला इसका ऑपोजिट कहते हैं, इब्तिदा में सब तौहीद पे थे, बाद में शैतान ने धोखा किया। इसकी कहानी आगे चुके हजरत नूह का किस्सा आ रहा है, तो यही समझ लीजिए कि कौम नूह में शिर्क कहाँ से आया था। कुछ नेक लोग थे, लात मनात उज़्ज़ा यौक यौक इस तरह के नाम थे उनके, अपने अपने वक्त पे उनको मौत आती गई तो वो मरते गए। जब वो मरते, कोई भी बुजुर्ग मरता, तो शैतान लोगों के पास आके कहता कि देखो कल तक इन नेक लोगों की वजह से तुम अल्लाह की पकड़ से बचे हुए थे, इनकी वजह से तुम्हें बरकत मिलती थी, अच्छा अब क्या होगा, अब तुम्हारे गुनाहों पे पकड़ होगी। क्या गुनाह छोड़ो? नहीं, तुम ऐसा करो कि इन बुतों की एक शिबी चौक और कोयले के साथ कुछ भी बना के रख लो, इनकी शिबी की बरकत से तुम्हारे पर अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। एक नस्ल ने यही किया, कुछ साल गुजर गए होंगे, फिर शैतान आया का देखो ये शिबीहें तो मिट रही हैं, तुम ऐसा करो कि इनको लकड़ी या पत्थर के बुतों में ढाल लो, यहाँ से स्टैचूज तैयार हो गए, वो भी बना के कहीं रख दो घर में। अगली नस्ल के पास शैतान है, देखो ना बेचारे बुत कोनों में पड़े हैं ना, ऐसा करो जहाँ इबादत करते वहाँ सामने रख लो, बस इतना काम करो इनकी मौजूदगी तुम्हें बरकत दे देगी। अगली नस्ल को कहा देखो मांगते तो अल्लाह से, जरा इनके तुफैल मांग लो, वो दिन और आज का दिन दुनिया में शिर्क है। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं, शुरू में लोग तौहीद पे थे लेकिन जब लोगों ने इख्तलाफ किया तो फिर अल्लाह ने अंबिया कराम को भेजा। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो कि गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है, अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। वैज़ा ज़क़्नन्नास रहमतम मिन बादी दर्रौम मस्सतहुम, लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियाँ शुरू कर देते हैं। हमारी खुशियों पर तनकीद है, बच्चा मिल जाए फिर देखिए उसकी तरबियत कैसे करते हैं हम, किस किस तरह से इंसान अल्लाह को बताता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता था इस खुशी को। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे भी ज़्यादा तेज़ है, यदि इसी खुशी को तुम्हारे लिए नासूर बना देगा, इसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलम बंद कर रहे हैं यानी लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है, चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक पर फिर हाँ फरहाँ शादा सफ़र कर रहे होते हो, फिर यकायक मुखालिफ हवा का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में गिर गए, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. مگر جب وہ ان کو ہی بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے انحراف کرتے ہوئے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. سچ خوشی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں سمندر کے طوفان کی بات ہے نا, لیکن حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی طوفان تو آتا ہی ہے. ان طوفانوں میں جو اللہ کو راضی کر دے وہ بچ جائے گا, اللہ اس کو بچا لے گا. اور جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کے کہے کہ ایگزامینر میرے پرچے کو لکھ دے اور میں فرسٹ آ جاؤں, کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور سے واچ کر رہا ہے, کر کے آ رہے ہو. کبھی خوشی کا پیپر ہمارے گھر میں آتا ہے, کبھی غم کا پیپر آتا ہے, کبھی کچھ طوفان آتے ہیں. بڑے بڑے طوفان گزرے ہوں گے آپ کی زندگی سے. آپ کیسے لگا ہوگا میری زندگی کی نیا ڈوب جائے گی, پھر آپ روئے دھوئے اللہ معاف کر دے, نفل مان لیے, منتیں مان لیتے ہیں لوگ. ایک سسٹر نے ملی کہہ رہی میرے اوپر کئی سو نفل ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی کیسے جمع ہوئے؟ کہتی بچہ گھر نہیں آیا, دیر ہوگی. میں نے کہا اللہ نفل مان لیتی ہوں, سو نفل پڑھوں گی. پھر بچہ تو آ گیا, تو سو نفل کہاں سے پڑھے؟ 500-600 نفل کتنا اس کے اوپر تھا, اب کیا کروں؟ مشکلوں میں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے, اور جب نجات مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فرض نماز بھی مشکل ہے. میں کہتی ہوں کہ انسان اپنے اوپر غور کرے, کتنا تھوڑ دل ہے. یہ ساری صفات ہم نے پڑھی تھی نا پہلے دن میں ال انسان ٹاپک میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچانک تم پہ میری پکڑ آتی ہے, عطا امرونا. اب آگے ایک بہت خوبصورت مثال ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بغاوتیں کرتے ہو لوگوں, انما, سوری اس سے اوپر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے چھٹ گیا, یا ایھا الناس انما بغضکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. ہائی لائٹ کریں گے, ایسے لگ رہا ہے کہ او ڈرائیور اگر اوور سپیڈنگ کرو گے تو ٹکٹ تم کو ہی ملے گا. اور بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا, مان کے نہ ماننے والی کیفیت. کر لو جو گناہ کرنا ہے, ہر گناہ کی چکی میں سے پس کے نکل کے پھر جنت ملے گی. یاد رکھیے ہم جو گناہ کرتے ہیں نا, یا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر کے ہمیں پاک کرتا ہے, یا پھر آخرت میں پکڑے گا. الا یہ کہ جن گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو آج کے بعد کوئی گناہ کرے نا تو تھوڑی دیر بعد سوچ لیں کہ میں اس کو کتنی دیر تک لے سکتا ہوں. ہم نے ایک پریزنٹیشن دیکھی تھی اور شاید آگے بھی کوئی اور دیکھیں گے کہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا 6 سیکنڈ تک کھانے کا ٹیسٹ ہماری زبان پہ رہتا ہے, ٹیسٹ بڈز, اور اس کے بعد وہ حلق میں آ جاتا ہے. آپ سوچیے صرف 6 سیکنڈ زبان پہ ٹیسٹ ہے, کھٹا میٹھا نمکین, اس کے لیے 2-3 گھنٹے کوکنگ ہوتی ہے نا. یہاں سے ایسوفیگس کہتے ہیں اس کو, یہاں سے جب اسٹمک میں آتا ہے کھانا تو اس کے بعد کوئی ٹیسٹ آتا ہے, پھر تو بلکہ اور مشکل ہے. اگر مرچیں تھیں تو چبھے گا, ہیوی فوڈ تھا تو چبھے گا. پھر اس کے بعد اس کو کیا چاہیے؟ نیچرل ڈائٹ, پرسکون. صرف یہ 6 سیکنڈ کا ٹیسٹ ہمیں بعض دفعہ بیماریوں میں مبتلا بھی کر دیتا ہے, اور ہم حرام حلال کا فرق کر کے خوب کماتے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کہاں سے گزرے گا؟ تمہارے اندر سے گزرے گا. تو صرف 6 سیکنڈ صبر کر لیں آپ تو لائٹ فوڈ کھائیں گے نا, نیچرل فوڈ کھائیں گے. لیکن یہی نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے, اب آپ امیجینیشن میں لائیں کہ بارش ہو رہی ہے, جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو اس زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا, موت کا, بیماری کا, ہینڈی کیپ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی جسم کا اس کام کرنا چھوڑ گیا, اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ بستا ہی نہ تھا. اس صورت میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا, گویا کہ کل تک تم کچھ بھی نہیں تھے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. سب نہیں, صرف سوچنے سمجھنے والوں کو فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے یہ آیتیں دل کو اداس کر دیتی ہیں نا, کیسے ایک انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عطا امرونا بیاتا. سوچئے شاید آج کی رات میری بستر پہ موت کی رات ہو, اگر ان حالات میں مر گئی تو کیا ہوگا, क्या मैंने अपनी जिंदगी को एसिप बनाकर नेकियों में बदला? इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन की कैफियत में क्या मैंने अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करने की नीयत की है? अब देखिए कि पाकिस्तान में 1 करोड़पति शख्स हो ना, अगर वो रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट ना कराएं और अमेरिका पहुंच जाए, एक चाय की प्याली नहीं पिएगा। आई डोंट थिंक सो कि आम दुकानों वाले अमेरिका में पाकिस्तानी रुपीस को लेके आपको एक चाय का कप भी दे दें। वो कहेंगे जाएं पहले इनको कन्वर्ट करो। क्या हुआ? कंगाल। पाकिस्तान का करोड़पति अमेरिका में आके कंगाल हो गया क्योंकि करेंसी को चेंज नहीं किया। तो मैं और आप जब तक अपने जिस्म, जान, माल, स्किल्स, एफर्ट्स का को कन्वर्ट करके आखरत की करेंसी यानी नेकी नहीं ले लेंगे, तो वहाँ कहाँ से खाएं पिएंगे? सोचने की बात है ना। हम सारी ज़िंदगी इस दुनिया के लिए रहते हैं। अच्छा, किसी से आप कहें कि देखो डॉलर ले लो, तो कहेगा ना ना ना ना, मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो जो ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है ना, मुझे नहीं पसंद। ये सब्ज़ रंग का क्यों होता है? मुझे नहीं पसंद। इसका साइज़ मुझे नहीं पसंद। ये कड़कड़ बहुत करता है। क्या होगा नुकसान? किसका होगा? उसका होगा। क्या व्हाइट हाउस वालों का नुकसान होगा? किसी का, सदर ओबामा का नुकसान होगा? नहीं होगा। भाई नहीं जाते तो ना से। आज बहुत सारी नेकियां हमने पता क्यों छोड़ी हुई है? ओ नो नो नो, आई डोंट लाइक इट, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स सो हार्ड, इट्स कड़क दिस। वही नोट की मिसाल रखें कि नोट तो लेना ही लेना है, किसी करेंसी को भी देख लें आपको उनकी करेंसी लेनी पड़ेगी। तो हम बहुत सारी नेकियों को छोड़े होते हैं और अपने आप को क़यामत के दिन के लिए तैयार नहीं करते। वजह असल में इसमें दुनिया की मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम व यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम। तुम इस नापायदार ज़िंदगी के फरेब में मुबतला हो रहे हो, हैरत है, जबकि अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। पुकार अल्लाह आपको, आप देखिए क्या बैठे हैं और आपको किसी दावत का इनविटेशन मिले। ये लिखा हुआ है कि फलां शहर के बहुत बड़े होटल, बहुत पॉश इलाके में दावत है। ये नहीं पता किसकी तरफ से होते हैं ना, अभी आप कर ना लें, लेकिन लोग सरप्राइज़ के नाम पे ना बताएं कि होस्ट कौन है और आप कहें अच्छा ये है वो है, क्या होगा? किस तरह सोचेंगे? और आपको वहाँ जाके पता चले कि वहाँ आपका मेज़बान अल्लाह ताला, कैसा लगेगा? सारी ज़िंदगी की मुश्किलें क़यामत के दिन आसानियों में डल जाएंगी जब वहाँ जाकर पता चलेगा कि नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, कि अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ पुकारता था। और अगर किसी को मैसेज मिल जाए सदर ओबामा की तरफ से कि फलां डेट के बाद 25 तारीख को, आज से 2-4-3 वीक के बाद आप सब वाइट हाउस में इन्वाइटेड हैं, टिकट भी खोल दे, कितने लोग हैं जो ना जाए? कोई कहेगा मैं तन्हा हूँ, रास्ता बड़ा दूर है, मुझे जहाज़ में नौसिया होता है, मुझे ये है वो है, मैं अकेली हूँ, किस तरह करेंगे? मेरा ख्याल है कि उनको अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा। लंबी लंबी क्यूज में खड़े होके तो सिर्फ हम अमेरिकन वीज़ा लगवाते हैं जो शायद चंद महीने का, या 1 एंट्री लगेगा, सिंगल एंट्री। क्या वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, जन्नत का वीज़ा नहीं चाहिए? मैं कहती हूँ सिर्फ 20% डिटैच कर लें अपने आप को दुनिया की चीज़ों से, सिर्फ 20%। आज आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आप जितना इधर से डिटैच हो रहे हैं ना, उतना उधर अटैच हो रहे होंगे, और एक दिन आएगा कि आप 100% अल्लाह की तरफ जुड़ रहे होंगे। इरादे करो, कोशिश करो, नियत करो, ये अल्लाह की दावत है। यही आयत हमारे सुबल सलाम के फ्लायर पर लिखी हुई है। ये सुबल सलाम नाम भी यही है कि ये जन्नतों का रास्ता है। दुनिया में भी इंसान कंटेंट हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, और आखरत तो खूबसूरत है, लेकिन कोशिश के बावजूद हिदायत इसके इख्तियार में है। जिसको वो चाहता है वो सीधा रास्ता दिखाता है। यानी आप तड़प सकते हैं, बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का हाथ खींच के उसको बिठा नहीं सकते। दुआ करें कि अल्लाह ने हमारे लिए फ़ैसला किया हो कि हम हिदायत के रास्ते पर चलते रहें। जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया, इनके लिए भलाई है और मजीद फजल। क्या सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, अहसनुल हुस्ना तो समझ आ गई, जन्नत है नेकियों के बदले में, ये वज़ियादतुन क्या है? तो आपने फरमाया ज़ियादतुन अल्लाह के चेहरे का दीदार है। कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसको आप देखें और आप बाद में कहें कि मैं इसके काबिल थी, ये अल्लाह की शान है। वो याद कर लीजिए मीटिंग विद अल्लाह। قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار بندے کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائی ہوگی. چہرہ دنیا میں کتنا چمکاتے ہیں, کتنا اس کو گورا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اصل چمک اور خوبصورتی قیامت کے دن ہوگی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی. امیجنیٹ کریں, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پتہ نہیں کیوں آیتوں پہ آ کے مجھے توا یاد آتا ہے, کالا سیاہ توا. ایسا کسی کا کالا رنگ ہو کے چہرے کا ایک فیچر نہیں دکھ رہا. دنیا میں کالا رنگ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. بلال کالے تھے لیکن کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے دیا کرتے تھے, لیکن آخرت میں چہرے کالے ہوں گے. کس چیز کی کالس ہوگی؟ اپنے حصے کا کام نہ کرنے کی, گلٹ, ریگریٹ, زندگی کہاں ضائع کر کے آ گئی. اور سب سے بڑھ کے دوزخ جہاں ہمیشہ. اور ذرا آگے ایک منظر دیکھیے گا جہنم کا, جس روز ان سب کو ہمیں ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے. پھر لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اصل میں یہ منظر میدان محشر کا, ہم سب کو جمع کر کے اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے, ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے, تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یا نوٹ کر لیجئے, عبادت سے مراد دعا ہے. یہ شرک فی دعا کی سزا ہے. بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے اور منگواتے ہیں جو خود بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن اپنے مریدوں اور پیروں, پیر مریدوں سے اور مرید پیروں سے کس طرح کا معاملہ کریں گے. یہ آیت ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. آپ سوچ لیں کتنا رش درگاہوں پہ اور قبروں پہ. کوئی بات کرے تو کہتے کیا ہے, کون کہتا ہے کہ داتا سے نہیں ملتا, اور کون کہتا ہے کہ داتا خوش نہیں ہوتا. اور اس طرح کے ظالمانہ قسم کے جملے بول بول کے ہم لوگوں کو رلاتے بھی ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سب سے بے نیاز کر کے اپنا نیاز مند کر لے. ان سے پوچھو, کیونکہ دیکھیے اللہ کی قدرت کا نہ پتہ ہو نا پھر انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. قل من یرزقکم من السماء والارض, ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں. چند سیکنڈ تک نیچے اللہ کا لفظ لکھتے جائیں. اپنے دل سے پوچھیں یہ سب کون دیتا ہے, کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے, کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. یہ کیوں کہیں گے؟ وعدہ الست, سورۃ الاعراف. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے, تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے, پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا. ہائی لائٹ کر لیں یہ اہم آیت ہے. فما زباد الحق الا الضلال, جب آپ ایک دفعہ سیدھا راستہ لوز کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ جتنے مرضی غلط راستے اپنائیں. مثلا اگر آپ کو اس ہال میں آنے کے لیے یہ مین ڈور سے یا جو اس کا ڈور ہے اس کو لوز کر دیں, اب آپ پچھلی گلی میں بھٹکیں, دوسری میں بھٹکیں, اس سے قریب بھٹکیں, نتیجہ ایک ہی ہے کہ آپ اس ہال میں نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ہے حق راستے کو چھوڑنے کا نقصان. جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول کو چھوڑا وہ کسی عزم میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب بھٹکے ہوئے کو ہدایت پہ لے آئے. فَأَنَّى تُصْرَفُونَ, آخر یہ تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو. اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. فسق ہدایت کو ماننے سے روک لیتا ہے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کو دہرا بھی سکے, کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دہرائے گا بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ جب ایک دفعہ اللہ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ لوگ ایک ایٹم کا ذرہ نہیں بنا سکتے، بڑی بڑی چیزیں کیسے بنائیں گے؟ اللہ کیسے ایک چھوٹے سے سیل سے بچے کی شکل بنا دیتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ ہمیں نہیں بنا سکتا؟ جو بنا سکتا ہے کیا وہ ہمارے کام نہیں چلا سکتا؟ سب شعور پہ ہتھوڑے برسانے والی آیتیں ہیں، اور ان کے بعد تو سے دل سے شرک کی ہر چھوٹی سے چھوٹی دبی سے دبی محبت بھی نکل جانی چاہیے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ ہے کوئی ایسا تمہارا بڑا جو تمہیں کہے جاؤ قرآن پڑھو سیکھو؟ نہیں، کہو وہ صرف اللہ، اللہ ہے الہادی جو کہتا ہے لوگوں ہدایت لو، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے جاتے ہو؟ عقل ماری جاتی ہے مشرق کی۔ کبھی آپ سوچیں، مجھے حضرت ام سلمہ کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے ابو طلحہ کو تبلیغ کے دوران کہی، کہنے لگی اگر تم نے پوجنا ہی ہے تو اس کسان کو پوج لو جس نے بیج ڈالا اور اس بیج سے درخت اگا، کچھ تو کیا نا۔ اگر پوجنا ہے تو اس بڑھائی یعنی کارپینٹر کو پوج لو جس نے اس لکڑی کو تراشا اور ایک بت کی شکل دی۔ تم ایک پتھر کے بت کو پوج رہے ہو گے جس کو کوئی کتا بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ اس کے گلے، اس سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو الٹا کر دیتا ہے۔ کتنے جینیس ہوتے ہیں یہ لوگ، دنیا کے کتنے کام، کتنی ترقی، کتنا بزنس، لیکن ایک بت کے آگے بیٹھنا اور ایک قبر کے آگے بیٹھنا، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہمارے سب کچھ ہے۔ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی قدر کرنے والا بنا دے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود لکھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تم بھی لکھ کر دکھا دو، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں ہی نہیں آئی، اس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں علم کی بات ہے، ایک ہوتا ہے آئی تھنک، ایک ہوتا ہے آئی ایم شیور۔ زن کیا ہے؟ آئی تھنک سو۔ آج آپ دیکھیے کہ جہاں علم کی، دین کی، کوئی بھی دین کے مسئلے کی بات ہوتی ہے، لوگ آئی تھنک سو یہ ٹھیک ہے۔ دین تھنک کا نام نہیں ہے، نالج کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پھر تم بتاؤ کہ اس علم کو تم نے لیا ہی نہیں، لم یو ہی تو بھی علمی ہی۔ آج ہم نے کتنا پڑھ لیا الحمدللہ، ماسٹرز کر لیے، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، اس علم میں سے کتنا لیا؟ صرف ایک کتاب ہے نا میرے مالک کی، کتنا سمجھتی ہوں اس کو، کتنا پڑھتی ہوں؟ نیت کیجیے اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم اب اس کتاب کو اس طرح سیکھیں گے کہ مرتے دم تک ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اس کو انہوں نے خوام خواہ اٹکل پچو بنا سمجھ کر جھٹلا دیا، اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی اس کو جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ تیرے رب کو خوب پتہ ہے کہ فلاں کیسا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے تو خود کو ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں نا، لیکن اب اللہ کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ چپکے سے اللہ سے پوچھ لیجئے کہ اللہ میں آپ کی نظروں میں کیسی ہوں، آپ تو مجھے جانتے ہیں۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ اور میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اب ان کی کچھ سازشوں کا تذکرہ، کان لگا کے چوری چھپے باتیں سنتے تھے، इनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा, हाँ वो कुछ ना समझते हो, यानी हिदायत के लिए नहीं सुनते। इनमें से बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह दिखाएगा, ख्वाह ने कुछ ना सोचता हो। हकीकत यह कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इनको ऐसे महसूस होगी, कल्लम यलबसु इल्ला सातम मिनन नहार, गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। अभी तो सिर्फ तारुफ हुआ था, अभी तो सिर्फ इस दुनिया में जीने का तरीका आया था और जाने का वक्त आ गया। अब देखिए बच्चा दुनिया में आता है, आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते बनते हैं, फिर कोई कहते मामू बोलो, फुफ्फो बोलो, खाला बोलो, नानी बोलो, फिर एकदम दुनिया से जाने का वक्त आता है और एक ही नाम रह जाता है, मैयत, लाश, अजनबी। ये दुनिया सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। जाने का वक्त जब आएगा, कभी आप इसको सुनते हुए ऐसे सोचें कि जैसे कोई लोग ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं, ट्रेन आने में टाइम, आप कहाँ से, आप कौन है, क्या करती हैं, किधर है, ओ अक मेरी ट्रेन आ गई, खुदा हाफिज़, कभी नहीं उनको फिर मिलते। ये दुनिया ऐसी है, ये सब रिश्ते झूठे हैं आज जो हमारे इस दुनिया में बने हुए, असल रिश्ते जो हैं वो आगे जाकर बनेंगे। इस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिर वाकई सब घाटे में कौन रहे, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और हरगिज वो राह रास पर ना थे, जिन बुरे नताइज से हम इन्हें डरा रहे हैं, इनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या इससे पहले ही आपको उठा लें, बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इस पर गवाह है। धमकी है इसमें कि नबी आपके दुनिया से जाने के बाद इनकी जो पकड़ होनी है हम आपके सामने भी कर सकते हैं। वली कुल्ली उम्मत रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी भी उम्मत के पास इसका रसूल आ जाता है तो इसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है, इस पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। ये बात भी नोट करने के काबिल है, जब तक अल्लाह हुज्जत कायम नहीं करता पकड़ भी नहीं होती। रसूल ना आए हों कौमों पे कभी अजाब नहीं आते, लेकिन जब रसूल आ जाते फिर उसके बाद पकड़ सख्त हो जाती है। कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी, कहो मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा और नुकसान भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है, हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर आगे और पीछे नहीं होते, इनसे कहो कभी तुमने सोचा। अब हम सब भी सोचेंगे, यहाँ हर जगह अपना क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना अपने आप से, अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो। आपको याद है आज से तकरीबन 6-7 साल पहले रमज़ान में जलसला आया था पाकिस्तान में, कब आया था, 2004, ठीक है, जलसला आया था ना, किसको पता कि आज की रात क्या होने वाला है, सुबह उठते ही कोई मौत की खबर सुन लेंगे, क्या बड़ी बात है, फिर मानोगे तो तुम क्या कर सकते हो। आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं, क्या जब वो तुम पर आ पड़े उस वक्त तुम उसे मानोगे। अब बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे, फिर जालिमों से कहा जाएगा अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता। उस वक्त कोई काम नहीं आता, अपने बेगाने सब छोड़ाते हैं, जो जितना प्यारा होता है वो उतनी ज़्यादा मिट्टी डालता है, फिर पूछते हैं क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो, कहो मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम तो इतना बलबूता भी नहीं रखते कि इसको जहूर में आने से रोक दो, क्या क़यामत। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रुए ज़मीन की दौलत भी हो तो इस अजाब से बचने के लिए वो इसे फ़िदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। आज 100 में से 250 भी मुश्किल से देता है, वहाँ सब देने को तैयार है। कभी आपने देखा कि घर में कुछ और आ जाए, खुद चाबियाँ पकड़ाते हैं लोग, सब ले लो मेरी जान छोड़ दो। सिर्फ एक चोर, आप जैसा इंसान, तो मलकुल मौत आएगा तो आप क्या कहेंगे, बच्चे भी ले लो, सब ले लो, मुझे छोड़ दो। ये सच है। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि बंदा मोमिन के दिल में कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मलकुल मौत को देख के घबराहट में वो उसकी ज़ुबान पे आ जाता है। اور جس کے دل میں کلمہ نہیں ہوگا وہ زبان پہ اس وقت بھی کہہ رہا ہوگا مجھے میری دھنیں سناؤ، میں اس وقت بھی اپنے کلپس دیکھنا چاہتا ہوں. سنتے ہوں گے آپ ایسے جملے. آپ سوچیے اپنی موت کو ذرا کیسی ہوگی، پھر اس وقت کیا کہو گے، کیا سننا ہے، پسند کا ایک گانا رہ گیا وہ سن لو، نئی فلم ریلیز ہوئی ہے وہ سن دیکھ لو. اس وقت تو پھر انسان اپنے آپ کو بچانا ہی چاہے گا. کتنا بڑا دھوکا ہے یہ دنیا، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اس میں رہ جاتے ہیں. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. الَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سنو، سنتے ہیں اب اگلی آیتیں سنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت پہلے سے ہمیں کیئرفل کر دیا. کیا؟ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. کرو کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہو، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. یہ ہے قرآن میرے دل کی بہار. ان آیتوں پہ ایک لیکچر آپ سن سکتے ہیں. کبھی بھی کسی کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ کیئر لیس ہوتا ہے، قدر نہیں کرتا، تو یہ لیکچر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت فائدہ دیتا ہے. اس میں قرآن کے چار مختلف اینگل بڑے آرام سے اور دل سوزی کے انداز سے رکھے گئے ہیں کہ قرآن اصل میں کیا ہے، شفا. سر یہ کتاب آپ دیکھیں اپنے اندر سب کچھ رکھتی ہے. ہم نے کرنا کیا کہ اس قرآن کو تھامیں. اس سے بہتر ہے کہ قرآن ہمیں پوزیس کرے، ہم قرآن کو پوزیس کرنے لگے. پھل یفرحو، مبارک ہو، خوشی ہو. اب دیکھیے کسی کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے یا امریکہ اور کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں، لوگ مبارک دیتے ہیں نا. تو کسی کو قرآن کے کورس میں داخلہ ملے تو کتنے لوگ مبارک دیتے ہیں. یو آر سو لکی. لوگ نہیں دیتے، اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں. فبذالک ہوا یفرحو، یہ خوشیوں کی بات ہے تم کتنے. اور لوگ ادھر تانے دیتے ہیں ملا نہیں بن رہی ہو، سوچ لو، ڈرانے لگتے ہیں. آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں اور اب میں نے اس کے بعد کورس کرنا ہے، آن لائن سے چاہے کرنا ہے جہاں سے بھی، تو لوگ آپ کو ڈرائیں گے. دیکھ لو، سوچ لو، داخلہ نہ، کمٹمنٹ نہ کرنا، ایسے ہی کہنا آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، تاکہ بعد میں آنا نکلنا آسان ہو. اچھا دیکھ لو، پھر عمل دیکھو، پھر ننجا بن جاؤ گی. پھر یہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں اندر، پھر جو چلا جائے پھر اس کو چھوڑتے نہیں. کبھی ٹینٹ میں ڈالنے کی باتیں اور کبھی ننجا ٹرٹل کے دعوے ناطرے. آپ دیکھیے یہ غیروں کی طرف سے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے. آپ سب اس وقت اپنے بچوں کے لیے ایک دعا مانگے کہ اللہ میرے بچوں کو قرآن کا خادم بنا دے. بہت سارے ارمان تو اپنے پالے ہوئے ہیں نا بچوں کے، بچیوں کے قرآن کا خادم بنائے. کبھی حج عمرے پہ جائیں نا تو آپ کو ایک جگہ وہاں بہت لکھا ہوا، ایک چیز بہت لکھی ہوئی ملے گی، خادم حرمین شریفین. جو وہاں کام کرتے ہیں تو ان کی ادھر ٹیگ بھی ہوتا ہے کہ دو حرمین کے خادم. اللہ تعالیٰ نے جو مقام حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دیا تھا وہ اللہ آج ان لوگوں کو دیتا ہے. تڑپ کے دیکھیں، دعا کریں. یہ کتاب ہے جس میں خوشی ہیں. آپ ساری دنیا جمع کریں، ایک لسٹ چھوٹی سی ضرور بنائیے گا، میں جمع کیا کرتی ہوں، مما یجمع، ان کی میری لسٹ کیا. وہ برتن اور کرسیاں، میز اور اسی طرح کی چیزیں ہیں. کوئی ینگ بچی ہے تو وہ کہیں تتلیاں جمع کرے گی تو کہیں پینسلیں ربڑ جمع کر رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہوا خیر و مما یجمع. یہ پتہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب آپ جمع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں سمجھ آتی. لوگ کہتے ہیں زندگی بورنگ ہو جائے گی، نو ڈیکوریشن پیس، گھر میں کچھ مزہ نہیں، یہ ہے وہ. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری. آپ دیکھیے کسی ایک نیو مسلم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری دنیا داری ہے نا ویسٹرن سٹائل، اس میں لگژریز بہت ہیں، گیجٹس، آج یہ نئی چیز آج وہ، لیکن خوشی نہیں ہے. اسلام بندے کی زندگی کو خوشی کی زندگی بنا دیتا ہے، اور یہ ٹرو. کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دے. لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ اے نبی ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ رک کے سوچتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے، میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. امیجن کریں، ہم تقریباً 2 گھنٹے 19 منٹ سے یہ بات سن رہے ہیں. کتنی بار اللہ نے جھانک کے دیکھا ہوگا مجھے، کتنی دفعہ فرشتے دیکھتے ہوں گے، اور کتنا پیار آیا ہوگا اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور کتنا غصہ آیا ہوگا اللہ کو جب اس نے دیکھا ہوگا کہ ہم سننے کے باوجود ڈسٹریکٹ ہیں اور اپنی سوچ ادھر اور ادھر بھٹکاتے ہیں. کوئی چیز ذرہ برابر بھی آسمان و زمین کی ایسی نہیں جو کہ چھوٹی ہو یا بڑی اور وہ تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے اوپر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت میں دونوں میں دنیا اور آخرت دونوں میں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے اصل ولی اللہ کی تعریف. ہم ولی اللہ کن کو کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، جن کو ہوش ہی نہیں اپنی مت ماری بھی ہے، جو گندے چوغے پہن کے مٹکے من گلوں میں من کو والی مالا پہن لیں، پانی پہ چلیں، موج سے دکھائیں، کرامتے دکھائیں. ایسے ہی ہے نا، یہ تو ہائی لائٹ کر لیجئے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے والے اولیاء کرام کو نہیں مانتے، تو آپ دیکھیے اللہ نے تو قرآن میں اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، لیکن شرط کہہ کے وہ کرتے کہ کانو یتقون. کسی نے بتایا ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ ہیں بہت بڑے پیر، نماز بھی نہیں پڑھتے، بدبو گندگی کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں، یہ پڑھ چکے ہیں. تو یاد رکھیے، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، گندے مندے نہیں ہوتے، ترقے ہوئے. ہم کہتے ہیں جو جتنا گندا اتنا نیک ہے، کسی کو ذرا صاف دیکھ لے کہتے ہیں اس کے اندر تقوی کوئی نہیں. عادت ہو گئی ہے، ہم نے اسلام کو غریب دیکھا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. یہ پچھلی پوری سینچری جو چلی ہے نا، 2-4-3 سینچریز، اس میں ہم نے دیکھا ہے اسلام کو گندا، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام صاف ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے دیکھا ہے اسلام کو بڑے قسم پرسی کے حالت میں، ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں. ذرا کسی جگہ اچھی جگہ بیٹھے ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کے ایجنٹ آ گئے، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ یقین کریں، کہیں دور سے خبر ملتی ہے، سپورٹ کون کرتا ہے ان کو؟ وہ کرتا ہے جو اوپر ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کس طرح سوچا. لوگ کہتے ہیں اچھا ڈھونڈتے ہیں کوئی ولی اللہ ہو، ہم اس کا پلو پکڑ لیں. اللہ کہتے ہیں تم خود بن جاؤ. کیسے؟ کانو یتقون، تقویٰ لے آئیے، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا. اور لوگ عموماً ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی، جو باتیں لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. مجھے شاید کو پڑھ کے ایسے لگا کہ آپ تو بن گئے اللہ والے، لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ تمبو میں آ گئے، آپ کی عزت نہیں، ہم آپ کو بلا نہیں سکتے اپنے بچوں کی شادی پہ. ایک سسٹر تھی تو کہیں گئیں، تو شادی میں ان کے ریلیٹیوز کی کوئی شادی تھی پاکستان میں، کہتی کہ میں ابایا میں رہتی ہوں، تو میں نے شادی برات پہ جا رہے تھے، کیا ہوا؟ تو کہتی میں ابایا وغیرہ پہن کے نیچے آئی، تو جو گھر والی تھی جو بیٹے کی ماں، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں بھابھی، آپ ابایا میں نہیں جا سکتی، ہماری عزت کا سوال ہے. آپ بتائیے، ان العزت للہ جمیعا. آپ بے لباسوں کی عزت چاہتے ہیں، وہ تو نہیں ملے گی، یہ تو جانوروں کی سطح پہ آنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزت کا صدقہ کرو آج اللہ کے لیے، اللہ تمہیں ولی اللہ بنا دے گا. اللہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے ساتھ اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمارے کان بھی کھول دے. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کی بادشاہی میں ہے. تمہارے پاس اس قول کے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاؤں فی دنیا ثم الینا مرجعہم, دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے لے کر لیں, دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. اب یہاں سے آگے انبیاء کرام کے قصے. سورت یونس میں تو حضرت نوح کا قصہ مختصر ہے لیکن سورت ہود میں تفصیل سے آئے گا. آئیے اس کو سٹوری کی طرح پڑھتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, ان کو نوح کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے. نوٹ کر رہے, دین داروں کی موجودگی لوگوں کو تھریٹ کرتی ہے, کہتے نہیں بہت مشکل ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرا موجود اچھا نہیں لگتا. کبھی آپ نوٹ کریں, کبھی ایسے چند دیندار لوگ کسی ایسی محفل میں چلے بھی جائیں نا کسی کے کہنے پہ تو ارد گرد والے بے چین ہونے لگتے ہیں, کب یہ اٹھیں اور ہم اپنا کام شروع کریں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ابھی ماحول سوٹیبل نہیں ہے, ابھی وہ حالات نہیں ہے, تو وہاں بات کر کے دین کو رسوا نہ کریں. پہلے سے پلاننگ کریں, اچھے طریقے سے بات کریں. دین کی تبلیغ میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, مجھے اپنے لیے کیا پسند لگتا ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ سن لیں گے تو آپ کبھی کسی کی وہ کہتے ہیں نا سر محفل, اس کو رسوا نہیں کریں گے. شادیوں کے ہال یا ولیموں کی جگہ یا مہندی اپٹن والے ہال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں آپ جا کے تبلیغ کریں اور لوگوں کو رنگ میں بھنگ ڈالیں, خود اٹھ جائیں. آپ کا اپنا عمل ایک بہت بڑی خاموش تبلیغ بن جاتا ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا تو میرا کیا نقصان؟ یہ لوگوں کو سمجھائیں میرا کیا جاتا ہے. دیکھیے بعض جب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میرا فائدہ ہے, آپ سن لینا مجھے فائدہ ہوگا, آپ میرے صدقہ جاریہ بن جائیں, مجھے ثواب ہوگا. نہیں, نہیں سنے کوئی بات نہیں, مجھے تڑپنے کا ثواب ہو جائے گا. آپ نہیں سنیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. آنے والے کو یہ احساس دیں کہ آپ کو ملے گا کیا, اور جب ان کو لگے کہ اللہ رحم کرے یہاں تو کچھ دینا پڑے گا تو پھر وہ سوچ کے آتے ہیں. جب لوگوں کا اپنا فائدہ دکھتا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے. جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہوں سے چھپا ہوا نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ بھی ایک بے نیاز کرنے والا جملہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. یہ ہے اصل دعوت کا نقطہ, آپ اپنا عمل نہ چھوڑیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, پیپل پلیزر. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنا دیا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس دیکھ لو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا اور ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے تمام مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا پھر اسے مان کر نہ دیا. اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ مہر سے بچائے. یاد رکھیے کہ رسول کسی بستی میں ایسے ہوتے ہیں جیسے بدن میں روح, जब रूह निकल जाती है ना तो बदन बेरान है। इस तरह रसूल जब तक किसी बस्ती में रहते हैं वो बस्ती अजाबों से बची रहती है, जो ही रसूल गए उस बस्ती पे अजाब आता है और अल्लाह उसको तबाह कर देता है। यही हर नबी के दौर में अल्लाह ताला का तरीका रहा। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और इसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया, ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाते। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू इसलिए आया कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर अपने बाप दादा को पाया हमने? देख लीजिए, खानदान का मसला, हर दौर का मसला। और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए, ये दूसरा इल्ज़ाम था कि तुम बड़े बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, इसीलिए हम पे रोक डालते हो। तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा, हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने इनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंशर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, ये सब कुछ तुमने फेंका है, ये जादू है, अल्लाह भी इसे बातिल किए देता। मुफ्सिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिमों को कितना ही नागवार गुजरे। इंशाल्लाह आज के दौर में भी ऐसा ही करेगा। फिर देखो कि मूसा को इसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना। हाईलाइट करेंगे यूथ। देखिए, यूथ का कॉन्फिडेंस बहुत अहम होता है। कहते ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है। ये रिस्क लेते हैं, दीन के कामों में भी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह कहते हैं, अगर तुमने अपना कॉन्फिडेंस आजमाना है तो दीन पर अमल में आजमाओ। बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर मसलतें आ जाती हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का बातें। अल्लाह ताला कहते हैं, मूसा को जवानों ने माना, फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के बड़े लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन इनको अजाब में मुबतला कर देगा। और वाकया ये कि फिरौन ज़मीन में गलबा रखता था और वह इन लोगों में से था जो किसी हद पर नहीं रुकते। बार बार मुसरफिन की बात आ रही है, कभी मोतदीन। अल्लाह में हदों पर रहने वाला बनाए। गाड़ी चलाते हुए ओवर स्पीड नहीं करते, पकड़े जाएंगे तो अल्लाह की इस ज़मीन पे कैसे ओवर स्पीड करते हैं गुनाहों के मामले में। मूसा ने अपनी कौम से कहा, लोगो, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान लाते हो तो इस पर भरोसा करो, अगर मुसलमान हो। इन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। रब्बना ला तजअलना फितनतन ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि फितना कैसे? फितने की बहुत सारी किस्में। आप देखिए कि मुसलमान जब अपनी किताब पे अमल नहीं करते तो काफिरों के लिए फितना बन जाते हैं। एक नॉन मुस्लिम का कॉल है कि बेस्ट बुक विद द वर्स्ट फॉलोअर्स इस कुरान। आप देख लीजिए कि आज लोग इसी तरह बात करते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल के मैंने मुल्कों में लीगल होना चाहते हैं, झूठे वीज़े लगवाते हैं, झूठी तस्वीरें, ये फितना है। आज अगर हम मुसलमान अपने दीन पे अमल करें, दीन का खूबसूरत इजहार करें, ये आएंगे दीन पे। हम खुद बाज़ अपनी बेअमली से लोगों को दीन से रोक लेते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के साथ दौलत हुसन इज्जत तरक्की मिल जाए, हकीकत में ये फितना है। आप देखिए कि अगर हम गैर मुस्लिमों की जीनत, उनकी सेहत, उनकी प्लानिंग, उनका हुसन देखें तो बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि सारा कुछ इनके पास है, लेकिन मसला क्या है कि हम मुसलमानों ने उनकी अच्छी बातें भी नहीं ली। दुआ कीजिए कि इस्लाम का खूबसूरत नमूना बन जाए। और हमने मूसा और इसके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो और नमाज कायम करो, अहले ईमान को बशारत दे दो। मूसा ने दुआ किया, हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में जीनत और माल से नवाजा, ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं, यानी अपने रिसोर्सेज को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें? ऐ रब, इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान न लाएं जब तक कि दर्दनाक अज़ाब न देख लें। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। मूसा की इस बददुआ के बाद फिर अज़ाब आया था। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गरज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोला, इसको हाईलाइट करिएगा, डूबता फिरौन कह रहा है, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. میں نے مان لیا کہ خدا بندے حقیقی اس کے سوا اور کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا آل آنا کیا اب ایمان لاتے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. غور کریں، ساری زندگی نہ مانا، موت کے وقت مان گیا، لیکن یہ ایمان قبول نہیں. اس کو ایمان غرغرہ کہتے ہیں جب موت کی ہچکیاں شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ٹائم باؤنڈ کیا ہوا ہے توبہ کو، اس وقت قبول ہوتی ہے جب وقت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیش کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ڈسکور ہو چکی ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، یہ 19th century کے شروع میں تقریباً، تو فرعون کی لاش جب نکلی پھر اس کو انہوں نے انالیسس کیے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لاش پانی سے نکلی اور اس کے اندر نمک تھا. اور آج بھی وہ لاش پوری دنیا میں پھرائی جاتی ہے. 100-100 pound کی ٹکٹ ہے اس فرعون کو دیکھنے کے لیے، لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم گئے تھے ایجپٹ اور پیرامڈس دیکھ کے آئے ہیں. کتنا اللہ کا دعوت سچا ہے کہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، فرعون ڈوب گیا تو بنی اسرائیل کے دن سمر گئے، اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے، وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے. سچ ہے نا، کچھ نہیں مانتے، جو مرضی آپ ان کو دکھا دیں، جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو؟ یہ ہے قوم یونس کی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو جب تک اجازت نہ دے اپنی بستی کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے قوم کی باتوں پہ ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کے آ گئے. اللہ کا بھی ارادہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر پکڑ آئے، لیکن قوم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی اور ان کی توبہ پہ اس عذاب کو پلٹا دیا. یہ واحد قوم ہے کہ عذاب کو دیکھ کر بھی عذاب پلٹ گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، ورنہ جیسے موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا اس طرح عذاب کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں ہوتا. اسی کا تذکرہ ادھر آ گیا. یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے زندگی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین پر سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ہائی لائٹ کریں گے، عقل نہ استعمال کریں تو سوچیں گندی ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں ایسے نہ کرے. ان سے کہو زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانی اور ڈراوے آخر کیا مفید ہو سکتے ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا طریقہ یہی ہے اور حق علینا ننجی المؤمنین. ہائی لائٹ کر لیں، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. یہ کل بھی بات تھا، آج بھی ہے. آپ اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانتے جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بچائیں گے. اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو، اتنا سن کے بھی ابھی تمہیں شک ہے، تو سن لو گے تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا. بلکہ صرف اسی ذات کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے, اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جا, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور بات کیا ہے, خلاصہ ہے سورت کا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ڈال دے. کریں کوشش, کھائیں دوائیاں, کعبہ کا غلاف تھام تھام کے اولاد کے لیے دعائیں کریں, جب تک اللہ نہ چاہے دکھ نہیں ڈلتے, بیماریاں نہیں ڈلتی. بعض دفعہ خاک میں بھی شفا پڑ جاتی ہے, اور بعض دفعہ بڑی بڑی دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں. سب خزانے اس کے ہاتھ میں, اس سے مانگیے, اللہ آپ کے حق میں بہتریوں کے معاملے کر دے گا. اور اس کے برعکس بھی ہے, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. تو پھر کس کی نیاز مندی؟ مومن کون ہے, اللہ پلیزر یا پیپل پلیزر؟ اللہ پلیزر. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز لیتا ہے, اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سے بھی درگزر فرما اور ہم پہ بھی رحم فرما. قل یا ایھا الناس, آخری یا ایھا الناس اس سورت کا, اے نبی کہہ دیجئے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, آگے ہمارے پاس. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں. جو آتا ہے شوق سے آئے, شعور سے آئے, زبردستی نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا حق حق ہے, باطل باطل ہے. اور اے نبی, تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ تھا آج کا سبق, کتنی توبہ کی دعوت دینے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ہمیں اپنا تائب بندہ بنا لے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستوں میں اس طرح سے نکلیں کہ تقویٰ کا حق ادا کرتے ہوئے نکلیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین. انشاءاللہ کل کی کلاس آپ کو پتہ مختلف جگہ پہ ہوگی, اسکاؤٹ ہال ہے جی, ویمبلے مسجد کے پیچھے جو اسکاؤٹ ہال ہے اس کے لیے وہاں ہوگی, اور ریسپشن پہ